Middernacht, het begin van maandag 15 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nieuw Republikeins Genootschap wil dat de Tweede Kamer gaat praten over het salaris van koning Willem-Alexander, dat volgens het genootschap exorbitant is. De Republikeinen beginnen daartoe een burgerinitiatief. Als 40.000 mensen hun oproep ondersteunen, moet de Tweede Kamer erover praten. Willem-Alexander gaat net als zijn moeder ruim 8 ton per jaar verdienen, belastingvrij. Volgens de Republikeinen is dat veel meer dan bijvoorbeeld de Amerikaanse president, de Duitse bondspresident en de Spaanse koning, die bovendien wel belasting betalen. Vanaf dinsdag staat de petitie van het Nieuw Republikeins Genootschap op internet. Bij 2 luchtaanvallen van het Syrische leger zijn zeker 25 mensen omgekomen, onder wie veel kinderen. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Een van de 2 aanvallen was in een voorstad van Damascus, die in handen is van de opstandelingen. Daarbij zouden 9 kinderen zijn omgekomen. De 2e aanval was in een dorp in het noorden van Syrië. Volgens de mensenrechtenorganisatie was de maand maart de bloedigste sinds de volksopstand begon, met meer dan 6.000 doden. Donderdag bracht Human Rights Watch een rapport uit waarin staat dat de Syrische luchtmacht doelbewust burgerdoelen aanvalt, zoals ziekenhuizen en bakkerijen. Geen van de slachtoffers die gewond raakten bij een busongeluk bij Antwerpen zijn nog in levensgevaar, dat melden Belgische media. Bij het ongeluk kwamen zondagochtend vroeg 5 mensen om, onder wie de chauffeur. In de bus zaten Russische jongeren. 20 mensen moesten naar het ziekenhuis. Van hen zijn er 3 nog slecht aan toe. Vanuit Rusland is een vliegtuig onderweg om de inzittenden die niet gewond raakten of die het ziekenhuis al konden verlaten naar huis te brengen. Het is nog niet duidelijk of dat vannacht al zal gebeuren. Het weer, vannacht droog en 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een bui en onweer. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow voor een poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. En desktop op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de politie is geen sterke arm, maar een slap vlerk. Een slap vlerkje, leuk gevonden, Jan. En Echte Janne, ben je of ben je niet, dat is reeds bepaald. Dus is onze aanstaande koning weliswaar een waterliefhebber, maar wordt er voor zijn inhuldiging in de hoofdstad 150.000 oranje ballonnen de lucht in gejankt om vervolgens allemaal in zee terecht te komen en dan uiteindelijk in watervogels, zoals ze in Amsterdam willen. Dan ben je een ontzettende Johan, zelfs al ben je koning, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie meer een Echte Jan op Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, daar is hij hoor. Halbe Zijlstra. Wat ik een beetje gekke constructie vond in het sociaal akkoord was dat aanvullende bezuinigingspakket wat nu even van tafel is. Ja, de fractievoorzitter van de VVD zat bij Jinek op de bank en die sloopt het sociaal akkoord, inclusief premier Rutte. Het is dus duidelijk dat er gemorrel is binnen de partij over de koers van, van Rutte. Want Markie Mark laat steeds meer zijn ware gezicht zien, namelijk die van een PvdA'er. En maar eens kijken hoe dit verder gaat, ja, want lang gaat het niet goed hoor, Jan. Nee, ik denk het ook niet, Jan. Maar je hebt 3 routes nu. Je hebt route Schipper. Ja. Je hebt route Zijlstra en route Rutte. Ja. Maar weet je wat ik nou zo gek vind? Nee. Die Zijlstra die zegt dus van, ik ben niet echt tevreden over dit akkoord. En hij heeft het akkoord wel getekend. Dan had hij toch ook niet moeten tekenen? Dat is nou solidariteit op rechts, mijn jongen. Getver. Wat een Johan, hè? Maar ja, goed, in ieder geval, het is wel lekker dat je als fractievoorzitter de premier aanpakt. Een dolksteek in de rug zet. Zeg dualisme maar noemen we dat toch? Dat noemen we gewoon dualisme, is het niet? Het bestel werkt fantastisch, dus qua dat, en echt Jan, maar dat dan weer dat tekenen, dat is dan weer Johan. Nee. Ja, nou goed. We hadden het al eventjes over hem. Koning Willem-Alexander. Ik ben geen protocolfetischist. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen, omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn. Wat is het toch een poepie? Ja, de toekomstige koning vindt zichzelf geen protocolfetischist. Wij zijn onderdanen en mogen hem dus doen wat we willen. Majesteit, meneer, plofkop, mag allemaal. Maar nou ja, wat ons betreft, Jan, althans wat jou betreft vooral... ik hang nog een beetje aan de monarchie. Ah, meen je dat nou? Mag de republiek losbarsten hier? Schaaf dat hele toneelstukje toch in godsnaam een keer af. Als je in mijn verstand kijkt, geef ik je gelijk. Nou, maar als je in mijn hart kijkt, zou Maxima wel missen. Ach, ik vind het... Maar dan ben ik echt serieus. Ja. Ja. Ten eerste, als die jongen zegt van noem me maar zoals je me wil noemen. Nee, dat kan ook niet. Nou, dan noemen we hem allemaal Willempie. Nee, dat is waar. Maar dan hoeven we niet zijn kasteel te onderhouden. Want dan zeggen we, nou, als je gewoon een meneer wil zijn, prima. Ja. Lekker je eigen dakgoten schoonmaken in de groetjes, ja? Vind en als ook. We je dan aan het land een cadeautje geven, ik noem een jacht. Lekker zelf onderhouden dan, hè, als je zo'n gewone meneer bent. Of niet? Of niet, Jan? Nee, dus je hebt gelijk. Dat als je een vorst bent, gedraag je er ook als een vorst. Ja, laat ons gewoon majesteit zeggen en uw edele. Ja, en uwe hoogheid. Uwe hoogheid. Alleen maar omdat hij toevallig uit de BA is gekomen. Het was zonde dat die man zijn kop zou tegen heeft, hoor. Nou ja, maar goed. Gewoon afschaffen. Dus. Ja, totaal. Oh, Margaret Thatcher. We're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here. De Iron Lady is dood en dat moesten we weten ook. De daadkrachtige dame wordt of bewierookt of met de grond gelijk gemaakt en daarna nog even aangestampt. Ja, wij zijn meer van het bewieroken omdat zij een vrouw met ballen was. Nou. En daar houden wij van bij de echte Janne. Aanpakken en niet doorschuiven. Zoals onze eigen plastic premier. Mooi, nee, Iron Lady. Plastic premier. Er is hier iemand bezig geweest met tekst. Nou, dat heeft ze weer gehad. Ik kan wel raden wie het geweest is, dames en heren, jongens. Zou het geweest zijn. Weet je wie we ook nog hebben, Jan, als laatste? Nou? Justin Bieber. People don't realize that, you know, young people can have stories and still have emotions and feelings and stuff like that. Ja, dus echt, volgens mij is die man niet eens levend. Het kindpootsterretje is in het land. Dat zou je niet zijn ontgaan. En, nou, er is vast muziek gemaakt, maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat erom dat hij vandaag, Jan, ook in het Anne Frankhuis was. En daar de hoop uitsprak dat Anne Frank, waren zij niet vergast in de oorlog, mogelijk ook een belieber was geweest. En wat vraag je af? Een belieber. En wat is dat, vraag je dan af? Dat is een fan van Justin Bieber. Maar ben je dan een monomane flapkut of niet? Zeg, dan ben je toch wel zo zelf-obsessed dat je denkt... waarschijnlijk was Anne Frank ook wel een Jan Roos-fan geweest. Nou, ik denk dat Margot eerder een Jan Roos-fan was geweest. Want Margot was meer van de diepgang. Ja. Anne was meer van het ordinaire Bieberwerk, volgens mij. Okay. Nou, maar goed, in ieder geval... Justin Bieber, dat lag ook al een klein beetje voor de hand... dat een enorme Johan zou zijn. De Johan van de eeuw. Eeuw. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Je verwacht een sekspoets, maar niets is minder waard, althans op het eerste gezicht. En dat zegt toch niet alles, dus je weet maar nooit. Een daverend welkom voor Sandy Wenderholt. Dat is mooi, als je moet het juist in de Amerikaanse... maar voor Sandy Wenderholt, tycoon van de Nederlandse seksindustrie... die ons uit de crisis moet helpen. Ja. Welkom, Sandy. Goeienacht. Gaat allemaal over jou, hoor, schat. Ja, hij moet even bijkomen. Sowieso van jullie snelle praten... Oh, maar we gaan nu helemaal... Oh, nu ga je weer op rust. In die mellow-mode. De stemmen zakken een octaafje. Moeten we een beetje traag gaan zitten doen voor je? Nou, iets rustiger is wel prettig. Het is wel midden in de nacht, hoor. Nou ja, zeg, nu begint het al. Hè? Want je denkt, dat de tycoon van de Nederlandse seksindustrie... daar denk je van alles wilds bij. En je begint nu al te piepen dat het te laat is om 8 over 12. Heel loom voorspel. Oh ja, het is 8 over 12. Ja. Ga je vaak vroeg naar bed dan? Vaak vroeg naar bed, ja. Ik doe nachten doorhalen, dat gebeurt niet meer zoveel, nee. Ja. Nou ja, maar je moet ook een heel imperium besturen, Jan, dat valt niet mee. Nou ja, je hebt gelijk ook. We gaan eerst eventjes, voordat we diep in de porno duiken, wat actualiteiten doornemen. Mm-hmm. If you don't mind... En zowel, dan doen we het toch, want zo zijn we nou helemaal. Ja, zo zit het format in elkaar, we zijn nou helemaal gewoontedieren. En daar gaat het dan. Nou, in ieder geval, ik had toch nog één industrie-gerelateerd dingetje gevonden van de week. Ruim een derde van de wereldwijde kinderporno-productie staat op Nederlandse servers. Heb je dat nieuws ook gehoord? Hè? Ja, ongelooflijk, hè? Bah. Ja. Maar waarom zijn we daar dan zo groot in? Weet je dat? Nee, geen idee. Volgens mij komt het sowieso allemaal niet hier vandaan. Maar, ze zijn geparkeerd omdat wij hier een handige internethub zijn. Nou, ik denk dat ze dat Ja, dat de politie heeft het hier heel druk met z'n alles en nog wat. En ook daar wel mee, maar heel handig zijn ze er niet. Echt lekker even doorpakken, dat is er niet bij. Nee. Vind het toch eng voelen dat wij, ook al wordt die shit dan hier niet gemaakt, dat is dan één ding, maar... Nou ja, het wordt hier natuurlijk ook wel gemaakt. Want wij hebben, nou ja, er is natuurlijk... Ja, er is een procesje bezig, ja. Ja, dus die was er... Dat is natuurlijk al zo ongelooflijk dat dat kan. Nee, maar een derde, dat is nogal wat, zeg maar, ja, op wereldniveau. Wat is het gewoon omdat de overheid en ICT hier geen combinaties... of dat de politie daar niet... Nou, ik heb geen idee hoe het kan. Ik weet in ieder geval dat de wetgeving in Nederland nog niet in orde is. In vergelijking met Amerika en heel veel andere landen. Maar hoe bedoel je dan? Kinderporno is toch verboden? Ja, maar in Nederland heb je omgekeerde bewijslast... Ja. En in heel veel andere landen moet jij, als je als politieagent denkt van nou, dat model, dat is twijfelachtig. Nou, bij kinderporno is het vaak juist niet eens twijfelachtig. Ja. Maar als het ervoor dat het twijfelachtig is, dan ga je naar de producent of naar weet ik, niemand zegt je, nou, je moet bewijzen dat model 18 plus is. Of nou een jongen of meisje is of wat dan ook. En daar ben je verantwoordelijk voor. Maar hier in Nederland moet de politie bewijzen dat het model nog geen 18 is. Dus ja, dan moet je al, weet ik veel, waar de hele wereld rond. Ja. Om achter te halen. En nee, daar heeft de politie natuurlijk helemaal geen tijd voor. Het heeft toch iets te maken, want die mensen zullen natuurlijk allemaal gaan lopen gillen. Ja, maar wij gaan toch niet over wat er op onze server staat. Dat is toch gewoon maar een draaiende computer en dat kan toch overal vandaan. Is dat ook niet een beetje de reden? Maar kennelijk is het, als een derde hierheen komt, dan is dat ik weet ook niet. Dan is dat gewoon blijkbaar... Het is niet altijd allemaal waar wat erin... Maar een derde lijkt me wel echt wel ongelooflijk veel. Ik vind dat wel ontzettend veel, dat hier op onze server zou staan. Moeten we niet willen, toch? Nou, ja... Natuurlijk moeten we dat niet willen. Ja, dat is zo'n onderwerp. Wat vind je ervan? Nou, iedereen vindt hetzelfde van, behalve een paar mafketels. Ja. Goed, laten we kinderporno even parkeren. Want goed, laat iets anders wat vreselijk is. Rutte, wat vind je ervan als premier? Jij als zakenvrouw, als tycoon? Ja, ik ben altijd wel een Rutte-fan geweest. Nog steeds ook? Nou, dus dat grenst dan wel aan de blinde loyaliteit, hoor. Ik vind... Als je nog steeds gek op Rutte bent. Nee. Thatcher, zo iemand zou wel even goed zijn. Ja, maar wacht eventjes. Thatcher was ten eerste echt rechts. Ja. Dat Rutte is niet rechts. Nee, een beetje halfbakken. Het is een slap. Ja, joh, maar dat sociaal akkoord. Helemaal hartstikke leuk en aardig, hoor. Er zullen best heel veel mensen blij zijn die bij FNV aangesloten zijn. Maar als een rechtse liberale VVD'er, kan je hier niet blij mee zijn. Nee. Nou, dat is hij dus wel. Nee, ik denk dat hij absoluut dat de regering wat moet doen. Maar ik denk ook dat in Nederland wel wat moet gebeuren. Als je het vergelijkt met Duitsland. Wij zijn hier in Nederland natuurlijk gewend om te polderen. Maar dat is wel heel erg ver doorgedouwd. En ik vind het ook altijd wel heel erg gezellig. Maar in Duitsland is alles nog heel strak geregeld en een duidelijke hiërarchie. En ik denk dat het soms gewoon wel nodig is. Zie je bij de verkoop bij jullie een piek ontstaan? Want hij heeft opgeroepen om te gaan spenderen, onze Rutte. Ja, Ze vliegen de dildo's de winkel uit? Nee. Niet? Nee. God, kaleren zich. Had ik niet verwacht. Nee, ook niet. Als Rutte zegt... Laten we zeggen dat een van de meest sexy mannen van Nederland zegt van... jongens, gaan spenderen. Ja. Ik denk dat is bij jullie is het rubber niet aan te slepen. Die webshops die klappen uit elkaar uit de voegen van het poen. Helemaal 0,0 stijging. Ja, nee, daar heb ik nog niet veel van gemerkt dat Rutte doet. Nee, goed, ik word er ook een beetje mismoedig van, Jan. Maar dat merk je de afgelopen weken toch al wel aan onszelf ook. Hè? Dat we steeds dieper in het Rutte-moeras zakken en dat het steeds moeilijker wordt. Ja, er is niet echt een visie... Dat je kunt nog twijfelen of twisten over dat nou allemaal goed is en zo. Dat is fijn voor die mensen dat de WW nog een paar jaar doorbetaald wordt. Goed, werkloos worden we er ook blij van. Maar het heeft inderdaad met visie allemaal weinig meer te maken, toch? Ja. Het is gewoon helemaal niks. Het is gewoon een slappe hap. Het wordt tijd voor verkiezingen. Ja. En de grote grap is, als je dus in Den Haag mensen spreekt, bijvoorbeeld een Buma van het CDA... Ja. Die zegt, nee, we zijn echt niet toe aan verkiezingen. Want die denken natuurlijk ook, ja, als ik nu moet regeren... Nee, 12 is het ook een zootje? Ja, ze durven niet. Nee, maar hoe kan je nou goed regeren? Of je moet echt knalhard gaan hervormen. Dan moet je echt dingen gaan veranderen. Nou ja, en ze denken allemaal, ja, maar hol, laat die Rutte wat maar doen. Dan hoef ik het niet te doen. Nou, dat is een beetje het probleem in Nederland. Niet alleen bij de regering is er angst, ook bij ondernemers. En overal, iedereen zit bovenop zijn zenuwen. Allemaal bange poepers. En dan hebben we natuurlijk een partij, die staat op 27 zetels. De grootste partij van Nederland is dat, is de PVV. Dus als er dus verkiezingen zijn, wordt de PVV de grootste. Daaronder de SP. Zit je op te wachten dat die met z'n tweeën wat gaan doen? Nee. Niet echt? Nee. Maar dat is wel, zijn wel de enige twee jongens die kritisch naar de euro in Europa staan. Ja, dat absoluut. Ben jij kritisch tegenover dat Europese verhaal of niet? Ja, ik vind het ook niet echt een pretje. Want ik heb niet het idee dat we zitten te wachten op al die ellende uit de zuidelijke landen. En ook Ierland. En daar gaat het allemaal natuurlijk zo slecht. Maar ja, vind je dan dat we uit de euro moeten stappen? Nou, ik denk niet dat nog mogelijk is. Nou, Bolkestein, toch wel een redelijk slimme man, die heeft geroepen dat we in de euro verder moeten gaan. De Noord-Europese euro. Ja, nou ja, dat, als dat kan. Zeg maar met alle landen die gewoon lekker aan het werk gaan, 's morgens die bij elkaar. En dan en die andere jongens in het zuiden ook bij elkaar. Ja. Is dat, sta je daar wel achter? Ja, dat lijkt me wel. Nou, dan doen we dat toch. Hey, maar er was er ook, we hebben nog even, toch even terugkomen op Rutte en zo. Want hij ziet, wat zag je nou, Jan? Groene nevel of zoiets? Iets heel smerig zag je aan de horizon. Groene, nou, in ieder geval, hij bedoelde waarschijnlijk te zeggen dat hij aan zag komen, dat het allemaal wat ging aantrekken en verbeteren. Jij bent ondernemer. De dildos vliegen de winkel nog niet uit. Maar zie jij ook al licht groen waas in de verte? Van nou, niet een in Nederland economie. In ieder geval. Wij doen gelukkig internationaal zaken. En er zijn wel landen waar je merkt dat in Amerika gaat het wel beter. Ja, hoor. Oh. En in China gaat het beter. Ja, dat is leuk, hè? Duitsland. Dat zeggen dus al die Europa-lievende, minnende partijen. Die zeggen dus dat wij dus met elkaar dus zijn gaan samenwerken. Hè? Dat we dit hele Europese project met elkaar. Ja. Zodat we kunnen concurreren met Amerika en China. Alleen, bij Hully gaat het beter en bij ons gaat het slechter. Snap je het? Ja, gedeeltelijk. Nou, dat het zeg maar niet echt werkt. Nee, bij ons gaat het nog niet beter. Nee. Maar bij die mensen tegen wie we dus zouden moeten concurreren gaat het beter. En bij ons gaat het slechter. Dus snap je? Snap je nou wat ik zeg? Ja, maar ondertussen verkoopt Sandy dus haar handeltjes wel overal naar de Chinezen en de Amerikanen. En daar verdient ze dus toch ook geld mee, zodat alle lieve mensen die uit geest in haar imperium werken ook weer geld hebben om te besteden. Dus met de export gaat het goed. Gaat het met de export goed, Sandy? Ja, dat gaat beter. Het is heel slecht geweest en wij waren vrij afhankelijk van Amerika. Dus daar hebben we wel flinke klappen gehad. Maar nu gaat het wel weer wat beter. Nou, dat is lekker om te horen, toch? Ja. Hé, we gaan straks even met je verder praten. Ja, oh ja. En dan gaan we eens even, want die actualiteit, ja, wat heb je daar eigenlijk nou over te vertellen? Wat zal jou toch een worst wezen? Hé, dat is grappig, worst niet. Nou ja, goed. In ieder geval, we gaan straks eventjes over alle attributen en boekjes en een heleboel wat je verkoopt gaan we het hebben. Want dat is toch wel lekker om. Ja, maar het is. Zal ik je het is de eerste lentedag en dan gaat het toch allemaal kriebelen, of niet? Dan gaan de hormonen toch stromen, Jan, of niet? Jan? Ja, nou, bij mij wel. Nou, mooi zo. Echt. Hé, we verder met jou, Jan. In jouw rol als wereldverbeteraar, vredesduif met een missie. Het is hier, het is nu, het is vandaag. Ja, la vie en rose. ...50 miljoen kilo vlees moet worden teruggeroepen omdat een of andere Brabantse vleeshandelaar de boel heeft opgelicht. Want mogelijk zit er in die 50.000 ton rund een beetje paard. En omdat dit niet helemaal duidelijk is, is al het vlees niet meer goed voor consumptie. Liever gezegd, honderdduizenden dieren zijn voor Jan Doedel gedood en worden binnenkort de vuilverbranding ingeflikkerd. Respectlozer omgaan met een levend wezen bestaat er haast niet. Je fokt een beest zodat hij groot genoeg is om op te vreten. En als er dan iets misgaat in het proces, smijt je hem weg alsof het helemaal geen koe, paard of kip is. Ik zal nooit vegetariër worden, omdat vlees op mijn menu staat. En omdat een mens dat ook van nature nodig heeft. Maar met enige eerbied omgaan met de levens die je neemt om je te voeden, is toch wel het minste wat je kan doen. Ik koop bij de Albert Heijn bijvoorbeeld altijd de 35% korting kippen. Die moet je die dag bakken. Niet omdat ik zuinig ben, maar omdat die kip anders in de prullenbak verdwijnt. Een dier dat is gestorven, maar niet in een winkelwagentje verdwijnt, is zijn leven voor niets kwijtgeraakt. En dan heb ik het nog niet eens over het voedsel en het water wat het dier heeft gekregen om groot genoeg te zijn om in het vleesschap te mogen liggen. Wij eten dus best vaak kip thuis. Gewoon om dat dier de laatste eer te bewijzen aan het spit van de rotisserie. Ik ben helemaal geen partij van de dierengekkie of GroenLinks-hippie, maar het is tijd om eens langer na te denken over wat we allemaal naar binnen schuiven. Als je ziet dat McDonald's adverteert dat hun friet van echte aardappelen is gemaakt, weet je dat we wel heel erg ver zijn afgegleden. Man. Ai, wat een wijsheid. En wat was hij weer raken? Wat zit hier weer boven het nieuws? En kwaliteit. Ja, precies. Sandy Wenderholt is dus al sinds jaar en dag de enige echte ambassadrice van de porno-industrie in Nederland. En vandaag is onze hoofdgast dus gauw vlug door naar de staat van de industrie. De crisis, hè? Ik zal je vertellen. Ja. Ik woon in Amsterdam, ook een huis. Zou je zeggen, wat maakt het allemaal uit? Maar in ieder geval aan de overkant van de gang, daar woonde een jongen. En die werkte in een seksshop. En die zei altijd tegen mij, Jan, als het crisis is, gaan de mensen thuis recreëren. Dat deed hij nog met een Rotterdamse accent. Ook zei, Jan, jongen, als we gaan ze thuis recreëren. En dan vliegen dat deel als warme broodjes over de toonbank. Is dat zo? Nou, de dildo's weet ik niet, maar in ieder geval wel. Het is wel ons favoriete symbool, is dat gewoon. Oh, dat is jullie favoriete symbool voor de hele seksindustrie. Die staat alleen voor de dildo's. Dat ik even weet hoe jullie dingen aangeven. Tarzans, de hele. Maar dat klopte vroeger wel. De vorige. Als er dan een crisis was, dan gingen mensen. Vrouwen gingen beeldromannetjes lezen en mannen die gingen blaadjes kopen. Of films daarna. Maar deze crisis gaan mensen gratis porno opzoeken, hè? Oh, dat is gewoon een probleem. Gratis porno. Ja. Jij begrijpt die filmpjes, begrijp ik allemaal nog wel. Ik bedoel, zo simpel is het, hè? Waarom zou je in godsnaam een seksfilm kopen? Dan ben je echt gek als je dat doet. Alleen de dat is, daar denk jij vast heel anders over. Ja. Ja, ja. Ja, maar maar echt, dan ben je toch echt, dan sta je toch echt al een tijdje stil als je denkt van, goh, ik heb zin in porno. En dat je dan heel moeilijk met de regenjas naar een pornozaakje gaat en dan in een moeilijk tasje ga je dat ook. Ja, maar dat is de helft van de opwinding al. Dat is het spannende. Ah, je gaat gewoon naar internet. Ik ben wel met Jan eens, Sandy. Ik bedoel, stel je voor, je denkt, och, ik wil een stukje masturberen. Dan ga ik ook inderdaad niet meer regenjas aantrekken. En dan over straat. En dat zo moeilijk leren lap opzij trekken. Met dan vier andere mannen ook. Of heel erg. Weet je dat nog, Jan, vroeger dat je dan een sandwich moest meenemen uit de videotheek. Daar had je dus twee kinderfilms. Dat deden ze er een pornootje tussen. En dan maar hopen dat je niet geholpen werd door het 18-jarige meisje. Maar door de oude viezerik. Die zelf ook waarschijnlijk was een pornootje huurde. Dat deed je toch niet? Dat is veel te eng, joh. Nee, dus je ziet jezelf er toch al staan. Dat is zo'n kind van 18 die dan zegt, oh, dat, ja, keiharde anale penetraties 4, nee, geen probleem, die verhuren we vaak. Ja. En dat is echt moeilijk, hoor. Dus ik begrijp dat doe je toch niet meer te gaan, toch? Misschien moet je eventjes al je troepjes uitzetten, Jan. Jouw troepen even uitzetten, zo. Nou, ja, als dat een deel van jouw professionaliteit is, dan zou dat een goed idee zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar die films, verkoopt het echt helemaal niet meer? Zie je dat echt gewoon? Dat verkoopt nog steeds. Maar aan mensen die graag in de kast hebben staan, blijkbaar. Ook de dvd'tjes, als je er maar mooie hoesjes omheen doet en nog wat special effects en weet ik het allemaal, verkoopt nog steeds. Maar zijn dat oude mensen die dat kopen? Ik denk dat die jonge generatie er gewoon wel op internet. Er zijn er nog wel die dat ook kopen, maar dat niet meer zoveel als vroeger. Maar is het dan ook niet tijd om er een gegeven moment mee op te houden en gewoon een website te beginnen? Maar die hebben we, hoor. Nee, maar ik bedoel, snap je wat ik bedoel? Ja. Waarom zou je het nog verkopen? Nou ja, omdat er liefhebbers zijn die dat nog steeds. En je verkoopt natuurlijk, we verkopen natuurlijk al in heel Europa. En ja, er zijn nog steeds mensen die dat willen. Ja, ook in gebieden waar geen wifi is. En we verkopen bladen met dvd's en dat is ook nog steeds. Ja, over bladen gesproken. Over nostalgie gesproken. Die oude boekjes zoals de 17 en de Chick en zo. Is het er ook nog gewoon gezellig? Nee, de Chick is er niet meer. Oh. Maar die is wel, is de Chick overleden? Nou, maar die komt nu wel weer op het internet. Maar dan echt de nummer 1 tot en met nummer 430. Oh, je hebt de hele bibliotheek. Die komt helemaal op het internet. Wat welke? Ja. Hebben jullie allemaal? Je hebt de Chick, de Rosie ook? Nee. De Candy? Ja. 17 was de 17. Ja, het was echt een klassieker. En de passie. En de passie? Ja, dat is wel heel wat anders. Hè? De passie. Daar dat is heel wat anders. Dat vind ik toch wel schitterend. Dat heb je daar niet elke week. En dat zijn voetbalelftal met in zijn blote penis gaat staan. Voor een goed doel of zoiets. Ja. Dat is geweldig. Ja, mooi. Hey, weet je wat ik nou... Test en Toy hebben we. Test en Toy? Test en Toy. Ja. Die heeft er verzonnen. Test en Toy. Ja, mooi bedacht. Test en Toy. Ja, dat hebben we. En dan is er een chickie en die Test en Toy? Ja, en dan een net fotootje proberen we erbij hebben. Een spannend net fotootje. Ja. En is wonderbaarlijk genoeg iedere keer dat je denkt, oh, nou, wat leuk weer. Hey, maar, en doen jullie dan expres een beetje een volkstype? Wat volgens mij is dat in de porno, hè? Want ik bedoel, ik ben natuurlijk groot specialist. Nee, maar dat je op een gegeven moment al die Amerikaanse types met die plaktieten en die bruine lijf. Nee, in de passie staan allemaal volks. Ja, dan zie je toch een beetje met van die gorgonzola benen, weet je wel. Lekker wit met blauwe adertjes. Ja, dat denk ik toch. Ja, die ken ik. Ja, de oude van. Die kun je tegenkomen. Ja. En dat die tables niet naar je recht uitkijken, maar die een beetje naar de stoep. Dat denk ik, ja, dat is gewoon een beetje zoals het is. Ja, die zitten ertussen. En die test die tooi dan? Nee, we hadden het nu laatst weer eentje. Dat ik, want dan zie je natuurlijk niet helemaal wie het is. Want het is een beetje anoniem. Wij testen toch. Dat vind ik nou geen reet aan. Ja. Was dat in de passie ook niet dat die vrouwen dan voor het bordje van hun plaats gingen staan? Dat ze, hallo, ik woon in Wageningen. Daar staan ze in een heel moeilijke lees. Ja, was er ook niet anoniem? Waarom dit dan wel? Nee, dat is niet anoniem. Ja, nee, maar weet je waar ik ook moeite mee heb? Nou, kijk, als je dan toch zo'n... het is toch een soort consumententest, hè? Consumententest. Mm-hmm. En dan doet iemand dat anoniem. Ja, voor hetzelfde geld zeggen ze van... deze is fantastisch. Terwijl ze dan ingehuurd is door het bedrijf. Altijd zeggen dat ze wat minder... Maar ja, dan kijk je... Ik wil je wel weten of dat dan ook echt onafhankelijke test is. Ja, nou, ik zal eens even goed door de notaris laten onderzoeken. Of dat de notaris. Hey, maar wat zijn dan eigenlijk de verdienmodellen... wat Jan merkt terecht op de film? Dat is de DVD, dat is natuurlijk echt een dying ding. Op de passie, daar heb je dan een leuk tijdstip mee bedacht. Omdat het een heel raar specifiek soort van grappig publiek... denk ik dan, dat vind ik er altijd bij... Ik heb daar woorden uit het lat geleerd, jongen. Die advertenties doen je helemaal gek. Denk je, hoe is het godsnaam mogelijk het meestal elkaar zo aanspreken? Zoals? Zaadslet, of dat soort woorden. Of, dat is toch heel normaal? Echt waar? Ja, dat is heel normaal. Ik heb bij de FHM wel eens geprobeerd of we dat tegen iemand zouden durven zeggen tijdens een dag. Nou, natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel een leuke zaadslet. Maar zoals jij het dan zegt, klinkt het toch weer vriendelijk. Lief, hè? Ja. Ik zei vanmorgen nog tegen mijn vrouw, ik zei, dit eitje is veel te kort gekoken, zaadslet. Ja, dan kijken ze me aan en zeggen ze, ja joh, vandaag een keer een zacht eitje. Ja, dan loopt het bij jou een keer over je toet. Weet je wat ik nou zo grappig vind, hè, van die boekjes van vroeger? Hè? Want ik heb ook nog zeg maar de voor-internetperiode gehad. Ja, ik was onderweg naar een vraag. Maar dat zien we toch geen hol. Ga je lekker zitten, je e-mail doornemen. Even mezelf. Nu doe je alles op internet, maar dan had je dan zo'n boekje. En de enige waarom ik dat kocht, want ik ging dat dan wel eens kopen. Voor die advertenties, joh. Ja. Smullen, joh. Maar die, van die fotoreportage, dat zou allemaal worst wezen, joh. Maar die mensen die zich dan aanbieden... En de teksten erbij. Die teksten en die foto's van wat ze allemaal willen, die mensen. Zo fantastisch. Dat was meer een soort antropologisch onderzoek, moet ik zeggen. Ik denk altijd van, als man, als je dan een contactadvertentie zet... Nou ja, doe het een beetje breed. Maar dat is echt... Heel specifiek, zo hè? Specifiek. Dan denk ik, jezus, ik vind het al knap als er een vrouw reageert op jouw advertentie. Maar alle dat je het eisen al die ze doen... Ja, ik vind het eisen... been en zo. Ja, of je ziet een beetje zo'n zweterig, harige, dikke, gewittige vrachtwagenchauffeur. En die zoekt dan een lekker geil ding tussen de 18 en 22. Denk je, ja, Jopie, die gaat reageren. Ja, dat is niet heel realistisch. Ik vind het ijzersterk. Of een vrouw die zich fotografeert, dat je denkt, nou meid, misschien had je toch wel voor je gezicht moeten kiezen. Want dit prakkie, daar gaat niks opleveren. Vind ik mooi. Ja, ik weet ook niet waarom ik het vertel, maar dat is gewoon, dat zijn die bladen. Ah joh, dat maakt het uit. Wat zijn dan, als de films het niet meer zijn... en als de... Doe jij ondertussen je Twitter even. Wat zijn nu dan de verdienmodellen op het ogenblik? Waar gaat het nou helemaal heen? Qua, weet je wel, waar zit de poen? Is dat webcammen? Is dat, weet ik veel, wat is dat? Ja, webcammen is nog steeds heel populair. Heb jij wel eens gewebcamd, Jan? Doet hij het nu toch? Nee, maar je bedoelt professioneel? Nee, ik denk thuis dat je dan gaat met geile sletjes webcam.nl gaat zitten. Precies. Nee, maar je bedoelt dus met iemand waarvoor moet betalen. Ja, nee, dat doe ik niet. Ja, nee, maar met betalen en seks doe ik niet. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik vind dat niks. Nee, dan denk je toch, zo'n vrouw die zit daar toch niet... Ja, omdat ze me leuk vindt. Nee, ja, ik ben het met je eens. Maar dus ik heb dat nog nooit gedaan. Af. Maar dat loopt dus een tierenlier. Webcam, maar ja. En we hebben Passie TV. Passie TV, wat is dat dan? Ja, dat zijn zenders op Ziggo en op alle kanalen. Oh ja, dat is waar. Dat is ook zo. Dan moet je het betaalde kanaal en wat is dat dan? Hetzelfde laken en pak eigenlijk als de reportages in het blad, zou ik maar zeggen. Het wordt polderporno. En films. En we doen inderdaad reportages in het blad. Daar filmen we bij en interviews. Jullie zijn multimediaal. Ja. Nee, maar daar ben ik nou nieuwsgierig naar. Loopt dat een beetje? Loopt dat een beetje? TV gaat goed. Echt, ja, wat geestig, joh. Ja, ik vind dat zelf ook echt... dat we ermee begonnen... had ik ook niet verwacht dat dat zo populair zou zijn. Maar ja, het is nog steeds... en ook steeds meer vrouwen die... Nou, dat wou ik dus net vragen. Zitten daar gewoon gezellig stelletjes van... Hé, schat, we gaan vanavond lekker passie TV kijken. Oh, leuk! Dubbele penetraties. Weet je wel, en dan... Ik zie me niet doen. Wederom niet. Nee, kijk jij porno met je vrouw? Nee. Ik ook niet. Ja, tegenwoordig is dat. Ja, dat is leuk. Porno. Jezus, dat heeft ze een keer opgezet. Nou. Ja. Was het ik niet zei, wat is dit, joh? Ze zei, ja, dat komt straks. We zaten met een verhaal over een man met een zwembad die moest schoonmaken. Ja, kijk, mannelijke porno. Dan doet hij drie keer die dwijl door dat ding heen. En pom daar en daar wijven me vol. Hij had het echt schoon gemaakt. Yo, ik denk dat drie kwartier... daar in het hoekje zit nog een vliegje. Dat vinden wij vrouwen natuurlijk wel heel erg prettig. Heel zwembad schoon is. Ja, niet normaal. Ja, dat zwembad schoon is, prima natuurlijk. Ging die gozer... Oh, ging je ook neuken? Nee. Die ging dus geloof ik drie kwartier, alsof hij Radio 2 aan het zoeken was, ging hij aan die tafel zitten draaien. Oh, ik dacht dat en dan ging zij de hele tijd, met zo'n gezicht van Nou, ik heb wel eens, als ik met mijn vrouw Roos maar 5 minuten aan die tafel draai, dan heb ik een beuk van Mars te pakken. Weet je dat? En dan ging hij heel langzaam over de billen wrijven. Ik denk, joh, pak dat wijf toch. Ja, zoals het er toch is, joh. Maar dat is porno, dus niet te harde. Verkoop je er veel, porno? Nee, wij zitten niet helemaal in de porno. Okay. Nee, natuurlijk niet, want het verkoop voor gaan meten. Want dat is wel een beetje wat ik me afvraag. De vrouw die probeert het antwoord te geven. Nou, ik vond dat wel genoeg. Nee, maar die webcam dingetjes, hè? Dat vinden wij mannen zijn visueel. En dan hebben we gewoon zo'n meid en die zit aan zichzelf te poetsen. Denk, hartstikke leuk, joh. Zijn er trouwens Nederlandse meisjes die jullie doen? Ook, ja. Ik zou gewoon lekker in Polen die dingen aanzetten, joh. Die meiden die doen. Polen? Ja, weet ik veel. Nou, zijn ze niet zo knap, maar het kost niet zoveel. Ja. Een business ideetje. Ja, nee, wij betalen de modellen allemaal hetzelfde. Maakt niet uit waar ze vandaan komen. Maar waar ik heen wil is eigenlijk dat het niet andersom bestaat. Dat vrouwen niet denken van... God, naar mannen. Ik zou wel eens even zo'n vent willen zien voor de webcam. Nee, maar er komen wel steeds meer mannelijke prostituees. Voor vrouwen? Ja. Gigeloos heet dat, joh. Gigeloos, ja. Gigeloos. Is dat zo? Ja, er zijn steeds meer zakenvrouwen. Steeds meer vrouwen die zich een beetje mannelijk gaan gedragen. En geen zin meer hebben in relaties, gedoe en ellende. En veel op reis zijn. En toch gewoon zin hebben. Dus een gat in de markt dus. Ja. En denk je dat ik te verpunten ben? Ja, ik denk dat er nog wel hele mogelijkheden voor je zijn. Een beetje in het lachen segment. Ja, een beetje die vrouwen met die putjes en die blauwe aderen. Ja, heerlijk, joh. Dan gaan we gewoon lekker met een scheppie en een petje op. Gaan we in zo'n gat in de kont zitten, joh. Zo een mof op het strand. Lijkt me heerlijk, joh. Hey, we gaan straks met je verder praten over... God, ja, weet ik veel. Het zal wel iets met seks te maken. Ik ben bang dat het gewoon doorgaat zoals het nu gaat. Nog een uur. Mooi. Vrees ik. Nou, daar ben je goed in, Jan. Wat is er nou? Die houden eens even op met mij. Ga lekker in een pornofilm spelen, joh. Of ga even twitteren nog. Dus we gaan nu eventjes verder met het radiospel. Kom. Och. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, heel leuk. Ik denk dat je bijna alles gehad hebt, maar goed, het spel moet eruit. We krijgen subsidie op die kabouter. Dus ja, dan leg ik nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0112 als je ze kent. En dat is gratis. Dus je kan er zoveel bellen als je wil. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. En het zal wel weer een bijzonder leuke opdraal. Weet zo'n ding? Op. Ik stel voor dat we hem even luisteren. Oh ja. Geluk bij een ongeluk. Het overgrote deel van de ledenvakbond van de FNV is tevreden over het nieuwe Rijksmuseum. Ja, ik vond het dus heel slecht geknipt. Nou, vorige week was hij echt heel goed. Maar het is de bedoeling, Sandy, even om uit te leggen. Het is de bedoeling dat je dus net lijkt dat het 1 quote is. Ja. Maar er zitten er eigenlijk 3 fragmenten. Ja, precies. Ik echt zo van... Ja. En dat de luisteraar dan denkt van... Ja, dat is heel moeilijk, dat want het was 1 zin. En dan moet je 3 dingen uit. Hoe kan dat maar nou? Nu was dat zo slecht geknipt. Vorige week was hij heel goed. Ja. Maar dat is vorige week. Daar hebben we dus nu niks meer aan, Kabouter. Ja, nou, zullen we nog één keer doen? Doe jij dat sociale interactie met de luisteraar? Okay, nou, hallo sociale... Hallo luisteraar, hallo Paul. Hey, echt Jan. Hey, Paulie. Alles goed, jongens. Even snel, we willen door. Ja, mag ik dat nog één keer horen? Nee. Ja, je hebt gelijk ook. Jawel, laat die bagger één keer horen. Geluk bij een ongeluk. Het overgrote deel van de ledenvakbond van de FNV is tevreden over het nieuwe Rijksmuseum. Shit, dat was één knip gemist. Nee. Nou ja, ik vind hem ook... Nou, als je dit raadpunt, toch wel heel knap, hoor. Ik vind hem wel heel moeilijk. Hij is heel slecht, maar ook heel moeilijk, Paul. Kom maar. Ja, het Rijksmuseum is geopend natuurlijk. Ja, toppie. Wat wil je daarmee zeggen? Dat is een deel van het fragment. Oh, oké. Ja? Ja, dan, dat is één. Mooi. De FNV-leden zijn sociaal akkoord. Ja, ja, knap hoor. Alles. Ja. Maar ja, die laatste, dat is even een instinkertje. Ja, dat is een instinkertje. Geluk bij een ongeluk. Ja. Ja. Jeetje. Wel vandaag nog, Paul. Wat? Ja. Goed. Ja. Nou ja, helaas. Ja. Ja, ja joh. Ja, joh, inderdaad. Daar gaan we weg. Thijs, ben jij het? Thijs, ben jij het? Thijs? Ja, goedenavond, echt Jan. Ik weet het volgens mij. Oh, je hoeft, die andere twee hoeft niet meer, hè? Qua tijd. Oh nee, oké. Ik zal ze nog even noemen. FNV, Sociaal Akkoord, Rijksmuseum. Ik zeg dat het niet hoeft! En volgens mij het vliegtuig. Ongelooflijk. Ja, heel goed. Thijs. Ik denk dat Thijs familie van die kabouters is. Is dit een ongestoken kaart? Ja, dat is wel. Hoe lang weet je? Hoe lang ben je te Thijs? Sorry, wat zei je? Hoe lang ben je? Doe maar een... Hij gaat u zeggen een centimeter of 20, denk ik. Oh, nee. Ja. Nou ja, het komt helemaal goed. Hij ziet veel is die flap staan, super jongen. De mazzel. Hey, goed zo. Hey, muziek. Oh, leuk. Robbie. Vind je Robbie Williams leuk, Sandy? Ja? Ja, welke vrouw? Robbie. Nou, oh. Nou ja. Ja, nou. Moet je plassen of zo? Dat we nog even... Ik denk, ik ga even twitteren. Oh ja, ja, is goed. Even de mail kijken. Ja. Tot zo. Some say that we are players, some say that we are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs before we fall down. We got stars. Nou, hartstikke leuk. Doe maar uit. Nou. We moeten tijdens het beoordelingsgesprek van die verticaal gehandicapten aan de overkant van het glas eens eventjes doornemen dat hij eens een keer met goede muziek aan moet komen. Ja. Nee, maar ik schaam me dood de hele tijd. Nee, ja, god ja. Nou ja, weet je. Ja, Robbie Williams, wat moet je ermee? Weet ik het. Ja. Hey, Jan, iedereen wil ons geld. Op de bank is het niet veilig of brengt het verder niks op. Waar is ons geld nog wel veilig, wil ik weten? En wat moeten we ermee doen voor een stukje rendement? En daarvoor bellen wij met Arend-Jan Kamp, beurswatcher en content manager van beurssite IEX. Hele goede nacht, Arend-Jan Kamp. Hele goede nacht, Jan. Ja, dat hopen we wel. We hebben van jou gehoord dat jij de man bent die ons kan uitleggen hoe we die schaarse spaarcentjes die we nog over hebben gehouden na dat grove geplunder van de politiek en iedereen veilig kunnen stellen en mogelijk zelfs kunnen vermeerderen. Nou, brand maar los, Arend-Jan. Ja. Helaas, ik heb geen pasklare oplossing voor je. Oh, dank je wel. Hang maar op. Ja, nee. Anders zou ik hier ook niet achter mijn bureautje zitten. Maar lag ik wel aan het strand aan Marbella of wat dan ook. Ja, dat hebben we wel vaak. Denk daar ook altijd even goed aan. Als je een guru hebt of een beursadviseur, als die ook gewoon in een rijtjeshuis zit en het allemaal heel goed weet, dat je je toch even achter je oren krabt. Zo van, wat bazelt die man eigenlijk? Nou ja, oké, laat het zo zeggen. Ik zeg dat wel van tevoren, van ik heb ook de waarheid niet in pacht. Maar nee. Ik heb wel een beetje verstand van de markt, hè. Kijk. Kijk, nou, precies. En daar willen we even gebruik van maken, Arend-Jan Kamp. Ik heb de afgelopen jaren wel aardig geboerd op de beurs. Dus, nou, vertel eens, wat moeten we doen in deze tijden van schaarste en armoede? Carpe diem, jongens. Gewoon het geld naar de kroeg brengen. Ja, nou ja. Daar worden jullie even stil van, hè? Nee, dan moet je goed luisteren, Arend-Jan. We hebben jou gevraagd om ons nuttige tips te geven. Tot nu toe heb je niks gezegd wat we niet zelf hadden kunnen verzinnen. Dat is geen goed nieuws. Kom op. Okay. Het punt is dat ik godverdomme altijd mijn geld naar de kroeg breng. Ja, en Jan zit er hierbij. Hij zou moeten zitten. Weet je in ieder geval dat het veilig is. Nou, even serieus. Even vooropgesteld, geld is uiteindelijk helemaal nergens 100% veilig. Nee, je hebt het misschien de afgelopen jaren wel gehoord en gezien op tv van dat veilige spaargeld. Nou, sinds Dijsselbloem een paar weken geleden gekke dingen heeft geroepen, weten we dat ook spaargeld absoluut niet helemaal 100% veilig is. Dus ja, hoe je het ook wint of keert, je geld is nooit helemaal veilig en daar zul je mee moeten leren leven. Ja, dat betekent dus dat je niet moet sparen. Het is veel veiliger is dan de andere plek, maar Uiteindelijk is het nooit helemaal veilig. Jan, betekent dat dat je gewoon niet moet gaan sparen? Ik doe het zelf niet in elk geval. Omdat het niet kan of omdat je denkt van ja, straks komt die jatmuis van de PvdA, dan ben ik een deel kwijt. Nee, geld is vrij waardeloos op dit moment. Nou, je ziet het op je spaarrekening. Ik bedoel, ik krijg iets van 2% rente. Ik weet niet hoeveel jullie krijgen. Ja. Nou, als je daar de inflatie van aftrekt en je moet ook nog belasting betalen, dan kom je zelfs op een negatief rendement uit. Nou, daarvoor spaar je niet. Dus dat is geen oplossing. Je kan het in aandelen gooien. Nou, de beurzen doen het op dit moment lekker. Afgelopen 4 jaar hebben ze het heel goed gedaan. Daarvoor was het een drama, dat weten jullie ook. Ja. Maar bij aandelen... Wat zeg je nou? De afgelopen 4 jaar hebben ze het heel goed gedaan? Ja, de beurzen. Ja, dat is het leuke aan de beurs. Ah, dat is helemaal niet... Waarom wisten wij dat niet? Wij horen namelijk al 4 jaar lang dat het crisis is en dat alles naar de kloten gaat. En... Nou, wij wisten het wel, Jan. Ja, wist je het wel? Waarom... Het staat in de krant namelijk. Ja, ook. Wacht, Jan heeft de krant gelezen. Heel goed, Jan. En hoeveel zijn we gestegen? Van 200 naar 300 of wat? Dat... Nee, eigenlijk is die stijging al jaren aan de gang. Tenminste, het is van die enorme klappers van toen het allemaal misging en de olie niet meer te betalen was. Toen was het op een gegeven moment, ging het weer gestaag de lucht in. Ja, dat klopt wel zo ongeveer. Ja, dat klopt ongeveer wel. Nou, dan ben je dus... Op de kop af 4 jaar. Eigenlijk sinds we in de eurocrisis zitten, gaan de beurzen omhoog. Ja. Dus wat dat betreft zouden ze nog wel even door mogen pakken. Maar ja, goed. Eigenlijk, laat ik het even zo zeggen. Ik zeg altijd maar het volgende. Tegen de tijd dat we in de Armageddon zitten, heb je ook geen klote aan aandelen. Wat dus betekent dat je op een andere manier de boel veilig moet stellen. Ik zeg klompen goud en een pistool begraven in Drenthe. Ik zou zeggen, succes ermee. Nee, maar dat is toch handig? Hoezo? Nou, met de klomp goud. Het goud kan je nog betalen, want dat is gewoon universeel altijd wel het waard. En heb je de krant niet gelezen? Het gaat heel slecht met goud sinds vrijdag, hè? Nee, maar dat is toch mooi, maar het blijft toch universeel? Ik bedoel, papier geld dat het... Hoe had je dat voorgesteld? Jij zegt, we hebben Armageddon. En dan zit je dan met je goud in je pistool. De bakker is er niet meer, dus nee. Wat ga je dan gaan kopen met je goud? Nou, dan ga ik... Al het gaai is, wil jouw goud hebben. Dus je hebt er een probleem bij. Nee, daar hebben we het geweer voor. Daar heb je dus dit pistool voor. En als je dus brood wil, dan loop je dus naar de bakkerij en zeg je... Geef me een brood, paardenlul! En dan zegt hij, nou. En dan doe je pistool in zijn buik. Armageddon, is die bakker toch ook failliet? Mag ik al even? Dat tot nu toe heb ik alleen dit. Maar gehoord dat ik de afgelopen 4 jaar had moeten beleggen. Heb ik niet gedaan. Stomme lul als ik ben. Weer de krant niet gelezen. Arend-Jan, blijf mijn tip! Ik weet nog steeds niks. Ik heb die zak met geld. Zit ik op sparen, moet ik niet. Ik had moeten beleggen. Heb ik niet gedaan. Mooi dom van me. Wat nu? Ga nu beleggen. Ah, nou komen we ergens. Waarin? Zelf zit ik tot mijn nek in de aandelen. Ik zeg wat voor aandelen? Wereldwijd. Ik koop de hele wereld. Ik ga niet alleen in Nederland zitten, dat is me veel te beperkt. Wat voor aandelen? Oh, daar heb ik geen idee van. Ik zit in beleggingsfonds. Ik zou eens moeten kijken wat ze allemaal hebben. Ah, dus we hebben hier een beurswatcher die niet eens kan vertellen waar hij zelf in belegt. Mijn pik valt eraf! Ja, nee. Jezus! Nee, het gaat niet goed. Hè. Ik kreeg hele grote beloftes. Tot nu toe weet ik alleen maar dat ik internationaal in de hele wereld in beursfondsen moet beleggen. Ja, en dat je moet zuipen in de kroeg. Ik had godverdomme net zo mijn vader kunnen bellen. Ja, dan concreet nu. Wie weet, heeft die nog een goede tip? Nou ja, als je echt doorvraagt... Dat weet ik nu wel zeker. Ik zit zelf in wereldwijde aandelenfondsen. En dat zijn fondsen, daar zitten per stuk 200 aandelen in. Ja, weet ik veel wat dat allemaal is. Ja, maar zit je in de olie, zit je in de wapens? Oké, laat ik nog een vraagje stellen. Zijn dat heel risicodragende, hele erg gevaarlijke fondsen? Van die fondsen waarvan je denkt van nou, ik kan hier keizerd rijk mee worden, maar voor hetzelfde geld pleurt het hele kankerhoutje in elkaar. Nee, het zijn van die hele eenvoudige mandjes. Hij doet gewoon aan mandjes. Gewoon mandjes. Doe je mandjes? Nee. Even voor het geval dat de AFM, de toezichthouder, meeluistert. Dan zal ik het even heel officieel doen. Nou. Ik zit zelf in aandelenfondsen met een iets hoger risico. Ja, ja. Dus dat wil zeggen dat ik iets meer risico dan de markt loopt. Maar in ieder geval, ik zit in aandelen. En iedereen weet dat aandelen dat risicovol is. Ja. Maar op heel lange termijn, ik beleg voor mijn pensioen. En ik hoop daar nog minimaal 25 jaar over te doen. Oké, nou zeg je ook iets belangrijks. Dus als ik ga zitten, ik ga in aandelen, hoef ik me ook geen zorgen te maken dat ik volgend jaar onderuit ga. Want dan moet ik gewoon lekker blijven wachten over 25 jaar. Is de kans vrij groot dat het goed zit? Wat voor rendement haal ik er dan op over die tijd? Zo beleg ik wel. Rendementje 15. Net als dat jij misschien iedere maand een vast bedrag op je spaarrekening schuift. Schuift je iedere maand Hey Kamperman! We hebben een crisis, man! Sparen of een spaar... Nee, jongen. Jan die gaat met een kar met aardappelen rond in het weekend. Dat is ja, erg spaar. Ja, gaat het nog een beetje met je? Nou, we hebben 5 kinderen. We doen, je kent dat toch dat oude spel dat je zo'n fles op de grond draait en wie je dan een kusje moet geven van vroeger op schoolplein. Dat doen wij met eten. Degene die de flessenhals heeft, die krijgt te vreten dit weekend. Nou, maar het is toch niet te geloven. Misschien moet je even gaan sparen. Het is toch niet te geloven, Jan, dit. Maar jij hebt de krant gelezen, dus jij hebt de afgelopen 4 jaar gewoon kunnen beleggen. Weet je waarom ik de krant heb gelezen? Omdat ik eronder slaap! Nou, ik dacht, je is gewoon warm, maar lekker in de fik steekt, dat ding. Ja, nee. Maar goed, oké, wacht nog even. Nou, ik geloof met de IEX dat het ook niet heel erg goed moet gaan, toch zo? Ja, maar goed, hoeveel. Wat doe ik nou? Geef nou even concreet advies. Ik heb die. Ik wil advies! 10 roodjes heb ik, 20 roodjes. Jan Roos heeft 80 roodjes. Nee, 100.000 euro. Die gaat morgen naar de bank zeggen: je moet een tussenpersoon hebben, zeker. Of een beleggingsrekening of adviseur. Hoe werkt het dan? Ja, je kan gewoon een beleggingsrekening openen bij diverse banken. Oh. En welke bank vertrouw ik wel? Maar moet ik het wel bij een bank doen? Nee, want banken is toch onbetrouwbaar tuig. Hoor ik vaak de laatste tijd, hoor. Ik zit zelf ook gewoon bij een bank. Ik heb gewoon de goedkoopste genomen. Wat is de goedkoopste? De goedkoopste en de makkelijkste. En dat is? Moet ik namen gaan noemen? Ja, de Rabo, hè? Nee, daar zit ik niet. Oh. Daar ben je? Nee, zit ik ook niet. Nou, zeg dan maar officieel dat het niet uitmaakt. Alle banken zijn even goed, maar jij zit bij de... Ik zit bij SNS Fundcoach. Ja, dat dacht ik al. We hebben zo'n SNS'er, joh. Oh ja, het is wel ik gewoon... hoorde het al. Dit is gewoon weer zo'n Rijksbank. Dat is altijd handig. Nou ja. Ja, intussen wel. Toen ik daar begon was het nog particulier. Maar intussen is het wel inderdaad... Maar ze beleggen wel beter dan ze de rest van hun activiteiten doen. Nee, daar heb je helemaal niks mee te maken. Oh. Het is gewoon een supermarkt die ze hebben. Okay. En daar kan je gewoon de fondsen kopen die je wil hebben tegen weinig kosten. Ja, hoe kom ik er nou achter welke fondsen ik wil... Jij zit, ik weet het toevallig, hè, want jij werkt bij mijn kantoor. Zul je gewoon mee ophouden? Ja, maar hij zit achter zo'n heleboel schermen en haalt alles te volgen. Ik denk dat wij niet... We komen niet beter door de crisis, door de tips en aan het Jan. Ja, het spijt me, maar echt, dat gaat echt niet gebeuren. Ja, je hebt nog kans om het goed te maken, Adrian. Wat kopen we nu? Goed te maken? Ja, je hebt het goed te maken. Heemskerk zegt tegen mij, we bellen iemand op en die haalt ons uit de crisis. Nou, ik heb nog de afgelopen week niet dieper in de stront gezeten dan na dit gesprek, zeg. Hij is nog depressiever dan hij al was. Dus, we gaan in aandelen... Komt helemaal goed, als je me laat uitpraten. Ja, is goed. Oké, doe. Ja? Ja? Ja, we wachten tot je uitgepraat bent. Wat moet ik gaan? Nee, Jan, ga niet in één keer met een ontzettende tiet geld naar de bank toe om dat in de aandelen of wat dan ook te gooien. Doe dat gewoon nou net als je spaart. Gewoon iedere maand een klein bedrag de markt in. Ja. En dan, tenminste, als je het net zoals ik wil doen voor je pensioen, of in ieder geval een hele lange termijn beleggen hebben. En dan komt gewoon het allermoeilijkste. Dan moet je geduld hebben. Nee, is makkelijk. Kan ik best. Gewoon afblijven en dan wordt het vanzelf groter en groter. En hoeveel heb ik dan als ik 25 jaar later... maar gemiddeld per jaar een rendement gehad, vergeleken bij mijn spaarrekeningetje? Nou, dat rendement, dat ga ik jou niet voorspellen in de toekomst. Want dat kan niet. Maar uiteindelijk leveren aandelen op lange termijn van alles wat je maar verzinnen kan, gewoon het meeste op. En daar beleg ik in. Kijk, het zijn bedrijven die ooit de stoommachine, de auto, het vliegtuig, de iPhone, je iPad, dat hebben bedrijven uitgevonden. Dat zijn niet staten geweest met al hun programma's die dat soort dingen verzonnen hebben. Het is ook niet goud geweest wat de iPhone heeft uitgevonden. En dat zijn de dingen die voor waarde zorgen. Ja. Dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat wij rijk zijn. Dat we in een heel rijk land leven, dat vergeten we wel eens. Ja. En dat is waar ik mijn centjes in steek. Nou, lekker. Doe maar lekker hoor, Jan. Nou, ik geloof er wel in. Maar goed, in ieder geval niet in staatsobligaties, dames en heren. Niet in goud, Jan. Geen geweren. Gewoon in aandelen. Over 25 jaar zijn poeprijk. Super team. Jan de Kamp van de EX.nl. Dankjewel. Slaap lekker. Tot rusten, jongens. Dag, doei. Oké, bedankt. Dag. Echte Janne. Bijblijven is belangrijk. Dus snel terug naar onze hoofdgast voor de laatste trends in de porno. Met seksondernemer Sandy Wanderholt. Ja, ik kan er niet mee ophouden om dat zo uit te spreken. Sorry, Sandy. Sandy. Nou, dat hebben nog niet veel mensen gedaan. Zo. Zelfs Amerikanen niet. Sandy Wanderholt. Nou ja, Janne is ook een hele unieke persoonlijkheid. Ja, dat blijkt maar weer. Zo is het ook. Hey, laten we eventjes de trends in Nederland doornemen. Ja, maar we hadden de trieste porno hadden we al gehad. Daar zijn we tegen. Wat is een beetje het nieuwe genre? Wat als wij een beetje hip willen meelullen op de verjaardag over de porno, wat zeggen we dan? Driedubbele anale penetratie? Wat nee, een beetje ding? Nou, dat hebben we allemaal wel een beetje gehad. Oh, nou, ik niet. Die jij ook hebt niet meegemaakt? God, zou ik niet zeggen. Ik ben een beetje gevoelig daar. Dat is echt waar. Ja, ja joh. Ik heb liever een oorthermometer, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ja, nee, dat is ook een stuk prettiger voor heel veel mannen. Yep. Ja. Voor vrouwen niet? Nou ja, er zijn wel heel veel vrouwen die dat kunnen hebben, hoor. Ja. Een thermometer? Ja. Of erger? Of erger, ja. Is dat uit? Is anale seks uit aan het raken? Nee, nee, dat niet. Nee. Het is meer een beetje mainstream. Het is een beetje gewoon, een beetje normaal. Ja, beetje, er zijn... Het is allemaal kaasenbrood. Oh, normaal. Nee, er zijn er toch nog steeds heel veel mannen die dat erg appreciëren als je... Je daarvoor openstelt, zeg maar. Ja, dat vrouwen dat doen, ja. Hey, is het niet zo dat, dat het steeds heftiger wordt? Weet je, als je begint... Seks. Ja. Nou, nee. Uiteindelijk wil je gewoon een leuk seksleven. En ja, ik denk dat het een beetje gevaarlijk is dat heel veel mannen onzeker worden. Omdat die vrouwen allemaal zo dominant zijn. En die mannen niet meer weten of ze het goed doen. En, welke vrouwen zijn heel dominant? Ja, dat vertelde ze net, dat met al gigolo's ook zo in de opkomst zijn. Het zijn al die wijven die bedrijven hebben, natuurlijk banen. En geen tijd meer om een mannetje. En die zijn dan zo oppermachtig. En iedereen wil ook daarin gelijk zijn. En als er iets gevaarlijk is in bed, dan is het dat je... Een momentje. Ik af en toe volg ik het even niet. Dus er zijn vrouwen die willen met mannen naar bed. Ja. En die willen dan gelijk zijn. Nee, ja. Nou ja, dat denken mannen dan. Maar dat is niet zo. Nee, natuurlijk niet. Maar het is toch überhaupt zo dat wij zeg maar altijd de veroveraar zijn... aangezien wij iets intern, zeg maar... Nou, dat is natuurlijk ook niet zo. Wel. Natuurlijk. Wij kunnen ook mannen... En daarom zit de SM-club vol met mannen die door vrouwen gedomineerd willen worden. Ja, maar goed, die hebben toch wel even een tikkie van de molen gehad, ja, of niet? Dat vind je meteen mafketels. Ja, dat vind ik wel een mafketel, ja. Nee, ja, dat, jij vindt mensen mannen die met een leren bal in een waffel, in een latexpak in een hokje gaan zitten... Ja, die vind ik hartstikke normaal. En aan een hak van een schoen likken vind jij normaal? Echt? Als dat je ding is, dan is dat toch... Ik zeg niet dat niet mag... Ja, nou ja. Alleen, ik kan nou, om nou te zeggen dat heel normaal is. Nu dwalen we. Ja, dat, het zal maar redelijk, je ding je hebt zijn. Iets redelijk onschuldigs volgens mij als mannen die een beetje onzeker raken van al die zelfverzekerde, seksueel onafhankelijke vrouwen. Jij begint daar meteen weer over rubberballen in de mond steken. Je slaat door. Weet je, de andere uiterste natuurlijk. Hè? Ja. Het is eigenlijk, jij ziet het als een bedreiging. Daar begon ik niet over, trouwens. Als je iets niet moet, dan moet gewoon altijd een dominante partij zijn in bed. Oh. Als je elkaar gaat zitten, dan kun je net zo goed... Ja, met je vriendin in bed gaan liggen. Als vrouw zijnde. Want vrouwen, nee, dat zie je wel aan dat boek 50 Tinten Grijs. Ja. Oh ja. Dat ze helemaal geweldig vinden. Vrouwen willen veroverd worden. Ja, en een beetje vastgebonden, dat soort gesodemieter. Als het even kan wel, ja. Heb jij ook een volledige martelkamer? Kunnen we die ook bestellen bij jou, eventueel? Een volledige martelkamer, ja. Met leren nappen en weet ik dan. Die gozer had echt een kamer, jongen, in dat boek. Heb je dat gelezen ondertussen? Nee, maar wacht even. Ik ga oude wijven porno literatuur lezen. Ik denk toch dat je kan beter weten wat de vijand fijn vindt, Jan. Nou, sorry hoor, maar mijn vijand... Dat is echt niet iemand van 50 die stiekem met dat boekje in bed ligt te lezen, hoor. Echt, ik vind er helemaal niks, joh. Oké, nou sorry. Nee, maar ben je serieus? Jan, heb jij dat gelezen? Nee, ik heb het ook niet gelezen, maar wel fragmenten eruit gelezen. Nee, het is ook niet echt helemaal te lezen om erachter om te komen. Om te snappen, wat er, hè? Het is ook niet echt heel... best overzichtelijk, deed hoor. Deed het wat met je? Nee, ja, daar denk ik dat ik iets te veel voor heb... meegemaakt in het leven? Oh. Nou ja, te veel voorbij heb zien komen. Wint jou niks meer op in Jawel, de porno? Absoluut. Ja, nee, iedere dag nog steeds. Maar wat dan? Over alles. Maar dat is niet echt de daad of weet ik veel wat. Het is meer hoe mensen het beleven. Of de echtheid. Of dat je ziet dat iemand... het naar zijn zin heeft. Ah, is dat dan dat een trend? Want voor vrouwen is dat sowieso, hè? Ligt dat heel anders dan bij mannen? Oh ja, vertel eens. Ja, ik hoor, want ik moet eerlijk zeggen, mannen, in mijn bek de meeste open, mannen, dat mensen het naar hun zin hebben. Worden niet. De meeste mannen worden niet opgewonden van als ze twee mannen zien aan de slag. Nee. Nou, niet vaak. Nee. Nou, er zijn maar heel weinig hetero mannen die daar opgewonden van raken. Vrouwen, die worden daar wel opgewonden van. Twee hetero mannen? twee homomannen. Echt waar, joh? En ze worden zelfs opgewonden van dieren die het met elkaar doen. Als ze een beetje op... Vrouwen worden opgewonden van dieren die met elkaar doen? Niet dat ze het prettig vinden of zo, maar ze kunnen er niks aan doen. Oh ja. En als wij zoiets hebben, dan zijn we smeerlappen. En als die wijven geilen op twee neukende neushoorns, dan kunnen ze er niks aan doen. Ja. Nou, mijn hol. Ja, maar is dat echt waar? Wetenschappelijk onderzoek. Weet je, ook al zeggen ze dan van... Ze zeggen ook al dat ze porno vies vinden. Ja, dat zeggen ze. Maar ja, het lichaam reageert. Hé, maar Jenny, jij werkt dus in de porno. En je wordt daar dagelijks opgewonden van... Waar ben je dan ook de hele dag aan het catchen? Nee. Nee? Dat dacht ik ook. Dat u de hele dag aan... Nee. Ja, nee, gewoon, ja. Nee, want als nee, ik namelijk ook zo wel ben, dan denk ik van... leuke hobby. Nee, dat is mijn leukste hobby. Nee, begrijp ik wel. Maar omdat als ik dan iedere dag een paar keer opgewonden word... dan denk ik, jij moet toch in ieder geval iets mee doen. Ja, waar? Nee, dat heb ik niet. Oh. Nee, maar jij... Maar wat ik van jullie weet... is dat jullie ook wel iedere dag wel opgewonden raken van dingen... Jazeker, en dan doen wij ook iedere dag wat mee. Ga jij maar aan de slag. Nou, ik moet zeggen, ik sla tegenwoordig wel eens een dagje over. Ja, maar Jan, dat komt omdat je 50 plus bent, vriend. Ja, weet ik ook wel. Ik denk dat je met dat ding de ramen kan zemen langs de mond. Nou, ik klop je het nog neer, hoor. Daarmee maak je eigen zorgen. Maar het... Waar ik nog steeds zit, is dat te genieten ervan. Dat vind ik namelijk ook wel leuk in de porno. Waar ik ook niet van hou, is die hele heftige van die siliconentieten dingen waar je altijd over heeft. Met dan zo'n C's, een hele cohort van die grof geschapen jongens overheen. Racht dat je de tranen en de uitgelopen mascara. Dat vind ik ook niet geil. Dat een man groot geschapen is, bedoel je? Nee, dat is dan zo'n uitwoonvideo, weet je. Met van die huilende meisjes en uitgewoonde toestanden. Want dat is een beetje het ding. Er wordt vaak gezegd dat de porno vrouwonvriendelijk is. Ja. En dan ben je zelf ook een vrouw. En heb je dan niet het gevoel dat je dan je geslacht op een verkeerde manier neerzet? Nou ja, natuurlijk zijn er films in dat genre. Maar dat is net zo goed films waar jij het net over had. Van die man met dat... Nee, maar omdat ze bijvoorbeeld hebben, op een gegeven moment ook in Brussel gingen ze erover hebben om porno maar te verbieden. Omdat het allemaal vrouwenonvriendelijk is. Elke vorm is dan vrouwenonvriendelijk. Maar dat zou wel fijn zijn als jij eventjes zegt dat het allemaal onzin is. Ja, tuurlijk is dat onzin. Het is een spel wat vrouwen net zo graag spelen als mannen. Ja, maar omdat wat Jan ook zegt, hè, dan zo'n meisje die de tranen lopen uit haar ogen en een heleboel. En het is gachen, dat... weet ik het allemaal. Die worsten in je keel gestoken. Nee, ik kom natuurlijk ook op filmbijeenkomsten. Weet jij wat gachen is? Ja, dat je hem te diep... Dat. Naar binnen heb gegacht. Dan ga je gachen. Ja. Leuk zeg, hey, dan moet ik even voor woordfeuten moet ik deze even onthouden. Dan gaat het gachen. Het is denk ik Engels. Maar goed, doet hij. Ja, precies. Gagen. Gagen. Oh, ja, joh. Nee, maar vertel verder. Oh ja, over er was dus een echt een ontzettende leuke, intelligente dame. En die maakte zelf films, een Engelse dame. En die wilde dan natuurlijk ook dat vrouwen gewoon vrouw zijn en gerespecteerd worden. Dus dan probeerde ze, als ze dan met zichzelf aan de slag was... dan droomde ze over, zoals een meisje hoort, tropisch strand, mooie man. Maar dan lukte het niet. Maar dan kwam er opeens een piratenboot met 30 piraten en die gingen eroverheen. En dat vond ze dan gigantisch opwindend als ze vastgebonden werd en weet ik het allemaal. Oh. Dus ja, er zijn gewoon heel veel vrouwen die dat prettig vinden om in het dagelijks leven misschien wel dominant te zijn. Maar als het uiteindelijk... erop aankomt. Ja, nou heb ik toch altijd een beetje de sluimerende angst... dat als je plotseling je wijf neerslaat en een bruut overweldigt thuis... dat je dan toch een probleem hebt. Of zit ik er nou naast? Ja, maar daarom is het altijd heel fijn om een beetje over te communiceren. Ah ja, oké. Okay. Ja. Zeg, schatje, zou jij het leuk vinden als ik je neersloeg en nee, maar ik denk toch dat het wel een probleem is. Hè? Ja. Omdat je toch een hele sloot fantasie hebt... En dan denk je van, nou god, ik ben met een konijn getrouwd, joh. Ik kan het toch gewoon tegen haar zeggen. En dan net voordat je dat wil zeggen van, joh, zullen we dit en dat uitvoeren? Dat je denkt, ja, maar straks reageert ze daar niet zo heel leuk op. En dan zit ik morgen de gezeik. Ja, maar jij hoeft natuurlijk ook niet voor te stellen. Je kan ook vragen wat haar fantasieën zijn. Ja, haar wildste fantasieën. Eigenlijk wil ik door 30 wilde piraten gemaakt worden. Ja, en dan behaal je als een stekker weer natuurlijk, hè? Dat wil je dan weer niet. Ja. Nou, we hebben wel iemand in de straat wonen met een houten poot. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. Met een houten poot. Ja, eentje. Ja, het is super ontwindend. Maar dat is een oude vent en die heeft één been. En ja, misschien kunnen we een papegaai op zijn schouder zetten en een lapje voor zijn oog toe. Ja. Maar we hebben aan 30 komen, denk ik niet. Ja, maar dat is toch ook wat, hè? Dat je denkt van, ik wil de seksualiteit wat uitbreiden thuis. En je zegt, nou meid, wat wil je? Zes en negen negers. Ik zeg, ja, maar dat ben ik niet. Nee, ja, nee. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook wel... Ja, jij kan ook wel zeggen dat je... Ja, dan moet je... Ja, sorry, Jan is strikt van fantaseren over zijn eigen vrouw. En alleen zijn eigen vrouw, toch? Ja, dat dacht ik wel. En ja, daar is die heel... Niemand anders. Nee, okay, heel nee. Uniek. Is. Ik wilde net een heel apparaat geweldige actrices en fotomodellen opnoemen, maar daar ben jij niet van. Hele magazine. Je kan opnoemen wat je wilt. Dus er is een voor en na. Ja, voor de rest, nobody. Daar is hij gek in, hoor. Daar is geweldig. Ja, dat is prachtig. Hé, hey, maar dat EU-verhaal, dat sloeg ook nergens op. Hè? Dat was ook trouwens niet eens echt een wet. Maar er zijn wel vrouwen die dat vinden. Dat moet verboden worden. Ja, maar er zijn altijd mensen die iets vinden. Ja. En dat is ook maar goed, weet je. Dan houd je scherp. En ja, zolang maar niemand er echt naar luistert. Dat is het een beetje. Ja. Hé, Zeni, we praten straks nog eventjes met je door. Want het is al... Het nieuws komt er alweer aan, het nieuws komt eraan. Dus we zijn straks weer bij de Echte Jan met Zeni Wenderhold. Wenderhold. De porno tycoon bij Echte Jan. Tot straks. En ja, tot zo. Zeni Wenderhold. Zeni. Eén uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nieuw Republikeins Genootschap wil dat de Tweede Kamer gaat praten over het salaris van koning Willem-Alexander, dat volgens het genootschap exorbitant is. De Republikeinen beginnen daartoe een burgerinitiatief dat dinsdag online staat. Als 40.000 mensen hun oproep ondersteunen, moet de Tweede Kamer erover praten. De koning verdient ruim 8 ton per jaar belastingvrij. Volgens de Republikeinen is dat veel meer dan bijvoorbeeld de Amerikaanse president, de Duitse bondspresident en de Spaanse koning, die bovendien wel belasting betalen. Tjaad trekt zijn militairen terug uit Mali. Volgens de president is de missie geslaagd. De 2000 Tjadische militairen hebben de Fransen geholpen bij het heroveren van Noord-Mali op islamitische opstandelingen. 30 militairen uit Tjaad zijn daarbij omgekomen. De president zegt dat er nu een guerrillaoorlog woedt en dat zijn troepen daarvoor niet zijn opgeleid. Wel wil hij 10.000 militairen leveren aan een toekomstige VN-vredesmissie in Mali. Ook Frankrijk is begonnen met de terugtrekking van troepen. Van de 4.000 Franse militairen die er nu zijn, moeten er aan het eind van het jaar nog 1.000 over zijn. Maar weinig Kroaten zijn gaan stemmen voor de eerste verkiezingen voor het Europees Parlement in het land. De opkomst bleef steken op 20,7%. Kroatië wordt op 1 juli lid van de Europese Unie, die dan 28 lidstaten telt. De verkiezingen leefden nauwelijks in Kroatië, er is maar weinig campagne gevoerd. Van de 12 Kroatische zetels in het Europarlement gaan er 6 naar de centrumrechtse oppositie, 5 naar de centrumlinkse regeringspartij en 1 naar een kleine linkse partij. De Kroatische parlementariërs zijn gekozen voor 1 jaar, want in 2014 worden in de hele EU verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Het weer, vannacht droog en 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een bui met onweer. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Janne Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En jij kunt straks gratis 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is een pareltje. De politie is geen sterke arm, maar een slap vlerkje. Juist! Mooi, hè? Wie verzint die shit toch? Oh, jij. Goed, we gaan verder met onze hoofdgast. Zo'n vrouw waar het feminisme van droomt. Vrouwelijk, succesvol en puissantrijk. Om niet te zeggen knap en sexy en grappig. Oh, gaat ze niet aan de hotte wereld veroveren, is de vraag. En nou ja, het antwoord is natuurlijk ja. Maar we gaan gewoon weer verder. Eigenlijk nog voor het laatste blokje, Jan. Heb je nog wat voor de Zeni? Zeni Wenderhold. Ik hoorde hier heel harde muziek staat erop, Kabouter. Ja, je moet wel flink... Zet het eens uit, joh. Je moet wel flink door de muziek heen schreeuwen. Zit hier niet in een van de Duitse disco... Ik voelde me net Denny Christian, voelde ik me. Ja, maar wat was dat, joh? Ik kan me... Dan kan ik me toch niet concentreren, Kabouter? Zet die pokkie er even af, joh. Nou ja, wat een mafketel. Dat was zo'n prachtig intro ook. En dat zit ik gewoon fantastisch in. Keihard de muziek rijdt te bulken. Ontzettend mooi. Ga je nou een vraag stellen aan die vrouw niet? Komt de vrouwenrevolutie eraan? We hadden het net al over namelijk dat vrouwen steeds dominanter worden ook. Hè? Mm-hmm. Seksueel verhaal. Maar hey, je had ik hoop over... het niet. Nee, maar je had het over dat het tijd wordt voor Thatcher. Ja, ja, nou, dat zou wel een keertje leuk zijn in Nederland. Ik denk dat in Amerika Hillary dat het gaat gebeuren. Nou ja, we hebben Merkel in Mofrika. Merkel in Mofrika. Noem maar één sterke vrouw in Nederland. Het verhaal is ook eigenlijk dat maar iedereen beweert dat nu. Hè. Althans iedereen, alle mensen die in Amerika, maar hier ook in Nederland. Dat die vrouwenrevolutie komt eraan. De vrouwen zijn beter op school. Of, mannen zijn eigenlijk alleen maar goed om bommen te gooien en te knokken. Eigenlijk heb je er verder geen zak aan. En de tijd van de vrouwen komt eraan. Ja, ik zie het ook nog niet. Nee, maar het zou ook hartstikke gevaarlijk zijn. Vrouwen zijn, denk ik, die maken er nog grotere puinhoop van. Is dat zo? Nou, is een verfrissend standpunt. Denk ik wel. Waarom? Ja, omdat ik moet zeggen dat ze wel verbeterde versies zijn. Vroeger vond ik vrouwen echt vreselijk. Maar tegenwoordig vind ik wel. Nee, maar waarom maken ze er een grotere puinhoop van dan wij mannen? Omdat mannen en vrouwen hebben totaal verschillende karaktereigenschappen. Ja, dat klopt. Waar ze goed in zijn. En we hebben elkaar gewoon ontzettend hard nodig. Ja, maar ik denk niet dat vrouwen het beter, absoluut niet beter gaan doen slechter dan mannen. Ja. Waarom slechter? Omdat ze. Zal ik het vertellen? Ja, vertel jij het dan eens. Dat dominante van ons. Nee, ja. Heerlijk, hè? Het punt is namelijk als volgt. Kijk, jullie zijn hartstikke leuke poepenscheetjes. Ja. Ik ben hartstikke gek op jullie. Je mag van alles mag je doen en laten wat je wil. Je maakt mij helemaal gemoer uit. Het probleem is natuurlijk, als ik een probleempje heb, bijvoorbeeld met. Niet dat ik het ooit heb, maar met Jan bijvoorbeeld. Ja. En we hebben ruzie. Nou. Dan pomp ik hem gewoon een keer flink op die bolle hartjes van hem. En dan is het afgelopen. Ja. Maar wat doen jullie vrouwen? Jullie blijven met elkaar winkelen en koffie drinken. Maar lekker over elkaar lullen met andere vriendinnen. En weet je dat nou? Echt één bak met pus. Maar dat is dus een beetje het gevaar wat er in Nederland nu sowieso aan de hand is. Want dat zie je bij bedrijven en alles. Kijk. Je wordt veel te veel gehoord. En gepolderd, hè? Dat zei je al. Hè? Dit is nou het gevaar. Polderen. Dat moet gewoon, oude er moet nail. Gewoon daadkrachten moeten gewoon beslissingen genomen worden. Ja, en wie neemt die? En niet iedereen moet zich mee bemoeien. En wie neemt die beslissing? Ja, de mannen natuurlijk. De echte Janne. Ja. Ja. Zo is het hoe is het met je nieuwe partij eigenlijk? Nou, we het toch over hebben. Ja, gaat hartstikke goed. Dat komt er ook, hoor. Dat wordt echt wel goed bij. Ja, hey, glazen plafond, bestaat die dan? Ik heb er nog nooit iets van gemerkt. Of bestaat dat glazen plafond nog gewoon? Dat vinden vrouwen prettig om te gebruiken. Omdat jullie qua karakter gewoon een bepaald plafond hebben. Want hoger kan het niet. Dat gaat het niet. Nee, nou, ik denk, natuurlijk zijn er vrouwen die zich kunnen meten aan mannen. En mannen die nog meer beter kunnen dan vrouwen. Ja. Dus het gaat gewoon om de persoon. Maar er zijn nou eenmaal bepaalde dingen waar vrouwen niet handig in zijn. En waar mannen niet handig in zijn. En laten we dat vooral zo houden. Vrouwen moeten niet te veel op mannen gaan lijken. En mannen moeten helemaal niet te veel op vrouwen gaan lijken. Nou, dat is heel erg. Zou jij leven met zo'n. Hè, dan ben jij straks een succes. Al die succesvolle vrouwen die gaan allemaal de wereld veroveren. Een grote bedrijf. Komen al die mannen thuis zitten de hele dag hun nagels te lakken. En zou je een man kunnen hebben die dan s'avonds thuis komt van, oh, schatje, ben je er al? Ik gelijk. Dat is toch vreselijk. Ja, dat is heel. Ik vind sowieso de metroman. Kijk, ik vind poten hartstikke leuk, joh. Laat die jongens lekker van Potenstein zijn. En dat zo'n half wijf als Gerard Joling met een tasje rondloopt, is toch prima? Ja, die maar moeten dus, er zijn. Maar laat die meiden lekker met elkaar poetsen. Maar dan de heteroman die zich als een half wijf gedraagt. Nou, daar heb ik toch een broertje dood aan, joh. Want die zijn dan metroseksueel. En dan staan ze de godverdomme de hele dag hun podium in te smeren met een cremmetje. Wat is dat nou? Helemaal niet aantrekkelijk. En die dragen dan kun je net goed met je vriendin gaan samenwonen. Een mannen met een sjaal. Dat is toch vreselijke mannen met. Als ik hier de baas word van het land, dan ga je als jij als man een sjaal hebt, ga je zo de bak in. Oké. Hey, maar Wendy. Daar zijn die. Wenderholt. Dat Wenderholt-ding van jou zit me dwars, Jan. Maar goed, hoe dan ook. Het is toch wel zo dat die mannen als mannen zich een beetje. Want jij bent natuurlijk ook van de nieuwe generatie. Dat ze dat toch wel leuk vinden als een man er echt leuk uitziet. Leuke kleren en sjaal en zo. Ik hoor daar ook wel goede berichten over. Ja, ik hoor toch ook wel die vrouwen die iets hebben van. Nou, blij dat je niet zo. Weet je wel. Zo'n plofkop, ongeschoren plofkop. Oh ja, weet je, als een man er gewoon een beetje... Dat is een beetje groezelig. Maar ik vind gewoon waar een man zichzelf prettig in voelt. En dat hele modegedoe en zo. Daar, echt waar? Ben je toch een conservatief licht eigenlijk? Ja, ik ben heel erg conservatief wat dat betreft. Dat is niet te geloven. Nee, maar luister, ik val op ouderwetse mannen. Ja, precies. Ja. Nou, we zitten hier goed op mij zien. Ik denk dat we straks de webcam... We worden de beste bekeken webcam show ever. Mag ik dan plassen? Ga jij plassen? Dan wel, ja. Gadverdamme, dan ga je... Als je de liefde gaat bedrijven, niet hier, maar op de wc gewoon. Oh, dat joh! Ja, ik denk, je wil over CDA piemelen, joh. Ik ben zo aan. En nee, wat een vuile smeerpijp ben je ook, zeg. Nee, echt, het is hopeloos. Dat wordt bij mij al die excentrieke dingen in bed. Het is gewoon echt strictly één vrouw. Ik heb niets liever dat jij dan even gaat plassen, zeg. Goed zo, nou fijn zo. Dan hebben we eruit. Nee, maar goed, waar zijn we? Maar ja, het ging over mannen, hè? Over echte conservatieve mannen. Nou, weet je, dat ik kan er echt heel erg slecht tegen. En dat zijn ook vaak van die slappe types, hè? Die het dan hebben over wereldvrede. Wat is er nou mis met een potje knokken, zeg? Hoort erbij, hè? Moet je opletten. Wat gebeurt er nou? Als jij met jouw man, ik weet niet hoe oud die man is, maar misschien is hij bejaard, weet ik, van dan doet hij niet meer. Maar misschien is hij ook niet bejaard en hij staat in het café. En hij wordt dus een beetje voor lul gezet in het café. Ben je dan een vrouw die zegt dan tegen de man... joh, kom, we gaan, want het kan wel een keer uit de hand lopen. Of zeg je, sla hem op een poopse podium, joh, die gozer. Dat hoef ik niet te zeggen, hoor. Maar dat doet hij gelijk. Kijk, ze heeft een echte man, hè. Nee, maar dat is echt vreselijk. Ik had vroeger zo'n wijf, die ging naar ruzie schoppen in de kroeg. En dan moest jij het oplossen. Moest ik erheen om een of andere boomstam van 3 meter... met de 700 bieren zijn mik in elkaar te gaan beuken. Nee. Die hield ik ook niet van, hoor. Nee, maar dit land is stuk gegaan aan de lafheid van de Nederlandse man. Neem ik sfeer het je. Hebben ze het over kanswijken met kansjongeren. Weet je dat dat vaak gewoon 14-jarige Marokkaantjes met een vlasnoor zijn? En die zijn met z'n drieën, lopen ze dan over straat. En die Nederlandse mannen, volwassen mannen, die pissen in hun broek. Oh god, daar komen 3 14-jarige jongetjes. Die vreet ik met een ontbijt op. Ja. Die rosje toch zo in elkaar, is een probleem niet. Maar die angst, jongen. En daarom zijn we zo langzaam, want we zijn voor alles bang geworden. Je moet helemaal niet bang worden, Jan. Doe je toch een heerlijk, overzichtelijk levensbeeld, jongen. Let maar op. Nee, maar dat is wel zo, hè? Vind je niet dat een Nederlandse man laf is geworden, ja, Sandy? Ja, er moet wel wat... Wacht, godverdomme. Ze moeten wel emanciperen, eigenlijk. Of een bootcampje moet ze. Wie moet emanciperen? Een man moet emanciperen. Krijgen we nou eens? Ja. Wat heb je nou over? Ja. Hoe dan? Moet, nou ja, weer gewoon net als vroeger. Remanciperen. Ja. Oh, die mag je kwam jatten. Remanciperen. Ja. Hey. God, jongens, ik word hier verdrietig van. Ja, maakt niet uit. Ik ben een heel succesrijk concept voor Sandy Wenderholt. Hey, Sandy Wenderholt, mag je ongelooflijk veel succes wensen in de porno? Dankjewel, Jan. Ik vind het zo fijn om dat te kunnen zeggen tegen een vrouw. Gewoon heel veel plezier en succes in de porno. Ja. En ik hoop dat de crisis hele goede verkopen voor je gaat regelen. Ja, zo zijn niet, er nog concrete tips die we moeten weten? Cadeautjes voor het vrouwtje? Ik kan toch zeggen, hier de expert toch zitten. Ik heb toch vragen wat je moet kopen? Nou, Helene van Rooij, de nieuwe boek komt uit. En dan als je het boek... ja, die hou je dan niet van. Oh. Maar als je het echt boek... serieus, als mijn vrouw tegen mij zegt... ik wil dat je vanavond niet te snel klaarkomt... hoef je alleen maar de gelukkige huisvrouw voor mijn neus te houden. Nou, gebeurt de hele dag niks meer. Heel leven. En dat konijn dat zichzelf ook dat op de foto zet. Hè. Hoe oud is dat ingestorte bouwwerk hier niet? Oh, en dan kijk een billenfoto. Jezus. Nou, maar Jan. Ja, ik luister ook eens verder hoor. Ja, is goed. Dan staat ze de hele week in Amsterdam. In de eigen boekenwinkel. Vol met alles van Rooijen. En dan is het ook mogelijk om daar cadeautjes voor de vrouw te kopen. Want Helene is stout. Maar ja, dat ben ik niet. Kan dat niet gewoon in de webwinkel? Wat een beetje de trend is eigenlijk. Moet ik een joekel van een zweep kopen? Of een knots? Je moet gewoon iets kopen wat je zelf niet kan. Iets wat goed werkt. Precies. En het moet allemaal niet ingewikkeld. Met die aandelenboer hadden net. Wat werkt dan? Gewoon een vibrator. En een beetje niet te goedkoop. Niet te goedkoop. Want die gaan te langzaam. Ja, die gaan te langzaam. Dat zijn van die Chinese dingen. Die liggen zo in de fik, kan ik je vertellen. Ja, even zo testen. Tegen je neus houden. Nou, luisteraars, ik heb geprobeerd er nog iets uit te houden. Hij wil rond de 100 euro. Daar stop. Moederdag komt eraan en zo. Dus. Ja hoor. Nou. Hey, dankjewel hè. Ja, en dankjewel. Veel plezier. Succes hè. Ja joh, mijn. We gaan je zo even uitzwaaien. En nu kondig ik namelijk eerst eventjes Leo Driessen aan, want de competitie lijkt beslist. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. La la la Leo, Leo, Leo Driesen. La la la la la, hallo, goedenacht. La la, hallo, hallo, hallo. Hoe is het, Oetlul? Haha, Leo! Oetlul Donk, ja hoor. Zeg, hoezo nou weer, Oetlul? Ben je weer boos? Nee, ja, dat is een Twitter-account. Ja, ik werd door een SP-Kamerlid Oetlul genoemd. Dr. Oetlul. Nee, die vond dat ik een Oetlul was. Paul Ulenbelt van de... Wie is van Paul de Ulenbelt dan weer? Een SP'ert. Die zei op Twitter tegen me, je bent een ongelofelijke Oetlul. Weet je dat ik dat eigenlijk best een leuk scheldwoord vind, Oetlul? Ja, ik vind het net als een mooie. Ja, schitterend. Ja, grutjes. Ja, grote grutjes. Grote grutjes, ja. Nou, Donald Duck. Lapsons. Maar wat wel een beetje opviel, Jan Roos. Ja, goedenavond trouwens. Goedenavond ook Jan Heemkerk. Hey, Leo, hoi. Wat me wel opviel, Jan, is dat je wel een beetje lange teentjes had. Gewoon, weet je wel, die man die jou een hoedlul noemt, dat je er meteen zo, dat je ook gaat klikken bij Roemer. Ik ging helemaal niet klikken bij Roemer. Ja, oh, jij, ik vroeg alleen aan Roemer of het partijbreed gedragen is dat ik een hoedlul ben. Ja, dat doe ik. We weten wel beter. Klikken. We weten zeker dat dat niet zo is. Nee, precies. Wij zijn Renske Leijten, die zit jou zeker geen oedlul. Hey, Leo. Ja, Leo. Valt Roemer jou een oedlul ook of niet? Citroen. Ajax kampioen. Ja. Wat naam? Ajax bovenaan. Voor Roemer jou ook een oedlul of niet? Nee, waarschijnlijk niet. Hoewel, misschien ook wel hoor. Want ik ben al aardig tegen hem. Maar hij moet ook wel weten dat ik hem eigenlijk een enge man vind die het nooit voor het zeggen moet krijgen in dit land, dat ik dan ga verhuizen. AFC wordt kampioen. Het schijnt te zijn dat Ajax gewonnen heeft van PSV vanmiddag. Dat dacht ik wel, Leo. Je zat er dichtbij trouwens, hè, met je voorspelling van 1-3. Ja, ach ja, dat ene doeltje, dat nemen we gewoon voor lief. Maar Leo, dit was de kampioenswedstrijd, zoals Dries Mertens dat zou zeggen. Dit was een kampioen. Maar zei die ergens in december of zo toch al? Nee, dat was vorig seizoen. Dat was vorig seizoen toen hij kampioen werd. Hé, maar luister eens, Leo. Ja, ik luister hoor. Wat waren ze allebei slecht, hè? Nou, het was niet zo'n beste partij. Nou ja, en ik heb de middag mogen doorbrengen in Wallack. Wallack? Ja, Wallack. You never Wallack alone noemen ze daar. Wallack alone, weet je wel. Lach op. Ja, You never Wallack alone. Hartstikke geestig. Wat een leuk verhaal. Maar dat was ook geen beste partij. Feyenoord is een beetje moe, denk ik. Ja, een beetje moe. En misschien hebben ze daar ook wel een beetje last van dat er wat jonge jongens zijn die toch wel in de belangstelling staan van clubs en weg willen, Klaasie en zo. En, ja. En wat dacht je van het koolsingelsyndroom? Ja, het is maar een beetje... Wolk. Misschien is het ook wel een beetje te veel gedroomd en dat het allemaal maar zomaar kon en zo. Ja, precies. Maar laten we eens even hebben over nummer 1-1-1-1, Ajax. Aan de andere kant, Jan Roos, met Ajax moet ik toch nog even zien hoor, die vier wedstrijdjes. Ah, ga dan op. Oh. Nou ja, ik kwam ook binnen net bij Jan om hem te feliciteren. Ik zeg, Jan, gefeliciteerd. Wat een knappe overwinning uit bij PSV. Wat je wil ook nog vinden. Knap gedaan. Maar je bent er nog niet, hè? Dat zei ik ook, hoor. Ja, je bent er wel, joh. Ik zou je vertellen, PSV die gaat volgende week nat tegen AZ. Ja, maar ik heb het niet zozeer over PSV. Oh, je hebt het over Vitesse, hè? Vitesse en Feyenoord, die spelen tegen elkaar. Ja. Nu komende zondag. Ja. En als Vitesse dat weet te winnen, Vitesse speelt wel goed voor tegen topploegen. Dan komen en kijk, Ajax moet thuis tegen Heerenveen krijgen. Ja, winnen ze. Geen makkelijke wedstrijd, kan ik je meedelen. Hey Leo, wat vond je eigenlijk? Als jij Willem II zo genadeloos pak op de broek geeft als Heerenveen gedaan heeft. Kreintje zeker. Ja. Kreintje was ook een waardeloze wedstrijd, Leo. Eigenlijk waren er alleen maar waardeloze wedstrijden, Leo. Ja, weet je wat ik ook trouwens op tv zag? Ik zag een correspondent bij de NOS vanuit Japan en die heette Kjell Duits. Toen kreeg ik dus Duits vanuit Japan. Dat vond ik wel, ja. Is dat diezelfde gast die met die meltdown ook elke dag aan de lijn was? Die hele vervelende kneus die in Tokio woont. En die ineens plotseling expert is op het gebied van alles, van tsunamis tot kerncentrales. Wat een kwal! Nee, maar die grap net, het was echt, joh. Oh, was de grap, joh. Goed, rock fucking bottom zit. Oh, ik heb je hele grap gemist. Doe nog eens. Hoe vond je hem dan? Ja, ik vond hem eigenlijk wel leuk. Duitsland, Japan. Is dat een oorlogsding van de as en zo? Nou, die gedachte had ik er nou helemaal waarom, niet bij. Waarom sleep je toch altijd overal die oorlog bij, Jan? Dat is nou, dat niet te geloven? Dat zit nog steeds door. Dat zie je nog steeds bij. Weet je wie het was, hè? Wat is dat was, Jan? De afloop? Wat zeg je, Leo? Nee, jongen. Zit je de afloop? Nee, ik vroeg Jan Heemskerk op de afloop. Nee, helemaal niet. Maar gewoon dat gedoe allemaal. Mensen, hatelijkheden en zo. Hé, maar Ajax met 5 punten los van Vitesse, 6 op PSV. Denk je nou echt dat ze geen kampioen meer worden? Of kunnen we gewoon ons richten op... Nee, maar ze gaan nog wel een keer struikelen in die vierde. We gaan het vrijdag tegen Heerenveen. Ja, maar één keer struikelen kan tot de laatste dag. Dat zeg ik je nog wel eventjes. Het blijft spannend tot de laatste dag. Hartstikke mooi, Leo. Mooiste opmerking van de trainers kwam van Maurice Stijn. Wie? Maurice Stijn, de trainer van de die weggestuurd werd. Hè, dat hij de vierde man vond, die kinderachtig mannetje en zo. En Maurice Stijn werd gevraagd aan hem, hoe zit het dan met respect? Ja, zei Maurice Stijn toen, ja, dat moet aan beide kanten... Nee, zei Maurice Stijn, dat moet aan beide kanten wederzijds zijn. Ja, dat is mooi, hè? Ja, ik, dat hij het woord wederzijds gewoon kent, vind ik toch wel knap. Ja, aan beide kanten wederzijds. Moeten we nog iets zeggen over de arbitrage? Ja, maar dat het dubbelop was, dat vond Leo dan leuk. Ja, begrijp ik. Ja, ik snap het. Maar... Jan Roos, jij hoeft mijn grappen niet uit te leggen. De mensen thuis is er wel. Hé, golf. Wil je iets zeggen over het golf? Wat is er met de golf? Ja, de Masters zijn aan de gang. Oh ja, joh. Nee, daar wil ik niks over zeggen. Oh, en wielrennen in België? In België? Marathon van Rotterdam? Marathon van Rotterdam. België was vandaag de enige echte grote wedstrijd in Nederland. En dan ga jij over België beginnen. Is er van de week ook in België de ronde van Vlaanderen is gefietst? Wat krijgen we nou voor gezeik? Als de Gold Race was... En de Amsterdam Gold Race was vandaag, ja. Nee, en er zaten al mensen... Zaten we fietsen wel lekker door die hele sport heen. Ik zou zien maar even dat voetbal heeft toch voorlopig in geen mijlen meer concurrentie van andere sporten. Was er nog iets van zwemmen ook? Nee, maar Willy en René die gaan morgen even gaan ze uitpakken. Morgen. Moet advocaat weg eigenlijk nu dan? Nou, advocaat die gaat weg. Ja, wel, maar nu gewoon 4 wedstrijden voor het eind. Gewoon meteen oprotten met zijn sportpsychologen. En wat waren het allemaal niet voor mantelzorgers die erbij moesten? Sportpsychologen, dat is niet het idee van advocaat natuurlijk. Hè? Nee, maar zal ik je wat vertellen? Nee, vertel het mij. Vrijdag had ik een huwelijksfeestje. En ik heb een probleem. Ah. Dat heet namelijk dat ik niet kan stoppen met drinken als ik eenmaal ben begonnen. Nee, ja. Dus daarom drink ik niet zo heel vaak, nee. Maar als ik het doe, dan... Veel. Ik begon om 5 uur met drinken en ik eindigde om 3:00 s'nachts. En toen klonk ik als advocaat. Oh, dat is grappig. Maar die praat echt alsof je lam is, hè, die advocaat. Leo. Of stonk je naar advocaat? Leo. Je bent echt wel in topvorm vandaag, hoor. Ja, ik ben heel goed bezig. Echt geen zin of hij weet er een grap uit te halen. Ja, het is toch wel fijn, maar lekker aan mij over. Zit Geijker maar, die stopt ermee. Mag ik nog even wijzen op het volgende bij PSV Ajax? Een beetje onderbelicht. Nou, twee dingetjes zijn die niet uit de verf komen. Maar bij PSV Ajax moet alle wereld gewoon rood krijgen natuurlijk. Op het moment dat Lens scoort, de gelijkmaker. Ja, dat was een harde trap. Nou, schopt hij hem gewoon echt helemaal finaal onderuit. En hij kreeg daar helemaal niks voor. Dus heb je daar geen speciale dispensatie voor, Lens schoppen? Sorry Leo, maar Jan maakt het nu eigenlijk... Ja, al overtreft hij zichzelf. Nee, doe maar even toch voor Jan, ja. Ja, ik vind het wel heel goed hoor. Dat is nog aardig eigenlijk. Ja, nee, maar... Vooral omdat je hem zelf helemaal niet in de gaten hebt. Nee, hij had het echt niet in de gaten, dat hij eigenlijk gewoon een hele leuke grap maakte. Je moet bescheiden blijven, dat vind ik wel. Nou ja. En wat had je nog meer, Leo? Nou, wat nog meer niet onderbelicht is gebleven... Onderbelicht, dat hebben we dus al gehoord. Nee, kom je weer met oud nieuws? Nee, ik kom met die bij de wedstrijd Heracles Groningen. Oh ja! Wil Zeta het strafschot nemen. Ja, en die krijgt ruzie met die andere speler van hem. En dan neemt Bakuna neemt hem. En er moet Kwakman tussen beiden komen, want de twee heren hebben grote ruzie. En daarna scoort Bakuna. En dan wil Zeta toch met hem gaan juichen. Maar dan duwt Bakuna aan van zich weg als ze een grote ruzie hebben. Ja. En Bakuna, Matata! Dat zag je dus keurig bij Eredivisie Live, maar bij de NOS zaten ze een beetje verkeerd te knippen in de zaal. Dat is gewoon helemaal nooit getoond. Bakuna Matata. Hebben ze het ook gewoon maar niet over gehad. Net zoals ze eerder deze week, op vrijdag de loting van de Champions League en de Europa League. En wat doet de NOS? Die laat zien de loting van de Champions League, maar niet van de Europa League. Omdat ze daar dan de rechten niet van hebben, doen ze maar alsof het niet bestaat. Dat is een grote top! Wat was dat? Voor mij kwam... De arrogantie ten top, hè? Overstuurde een beetje. Ik moet eerlijk zeggen, het deed mij een beetje denken aan een meneer met een heel klein blokstorretje van een tijdje geleden. Echt Leo, wat fantastisch. Wat een prachtig. Ik voelde een brok oprechte emotie. Nou, maar wat mij wel opvalt, als ik gewoon echt even de vinger op gevoelige plekjes leg, dat jullie daar gewoon helemaal niet op reageren. Ik moet vaak zeggen dat als ik het mijn vinger op een gevoelig plekje leg, dat mevrouw Roos begint te glimlachen. Nou. Ja, jij dan maar uit, Oetlul, want je hebt de hele SP al tegen je. Ja, Leo, mag je ontzettend bedanken, want je was er. Ja, en je was scherp. Dankjewel. Ja, dat zo klinkt zo'n beetje, ja. Mevrouw Roos, als je het vinger op het gevoelig plekje legt. Dat wordt een, viezig. Oh, dat hoop ik wel weer een keer. Ik vind het overwogen gedoe de laatste tijd. Jongen. Hij is netjes, hè? De laatste tijd is hij netjes. Weet je het Noike? Noike, Noike, gelukkig maar. Dag Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Eindelijk zomer voor onze Martin. Martin heeft eindelijk weer eens een klein stukje warm vlees tegen die muur gezet. Terwijl dat eigenlijk een boom was. Door het mooie weer komt niet alleen die planten in die tuin, maar ook mijn hormonen weer tot bloei. Dus ik heb helaas niets te melden deze week. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, sorry hoor, ik ben er helemaal kapot. Na weken heb ik eindelijk mijn pijp kunnen leegkloppen in zo'n eenzaam hondenvrouwtje met een golden retriever. Heerlijk! Nou ja, de charme van de overzichtelijkheid, zullen we maar zeggen. Goed. En Nina Kooijman is Tweede Kamerlid voor de SP. De partij deed onderzoek naar het draagvlak voor de bezuinigingsplannen van Fred Teven onder het gevangenispersoneel. En we gaan even snel vragen naar de resultaten in het... Het Haags Geluid. Een hele goede dag. Nina Kooijman van de SP. Goeienacht. Zeg, Nina, vind je mij een oetlul? Nee, hoezo? Jan, wat kom je daarbij? Dat zeg je net iets te gesloten kladjes. Volgens mij weet je precies waar het over gaat. Ja, Oetlulgate. Wordt heel groot. Oetlulgate. Collega Paul Ulenbelt heeft mij Oetlul genoemd op Twitter. Op de openbare timeline. Op openbare timeline. Ja. Echt waar? Ja, en toen ik daarna aan Emiel Roemer vroeg van hoe zit dat, is dat partij breed? Toen was ik een dubbele Oetlul volgens Paul. Oh, echt waar? Ja. Dus ja. Vind jij mij ook een oetlul? Nee, als het aan mij ligt bij de Janne, dan zijn jullie geen oetlul. Nou, dat is ontzettend lief. Want nou, het zou Jan toch een beetje dwars. Ja, het zou me dwars. Nou, wat die Ulenbelt veel vindt, dat zal allemaal geen moer uitmaken. Maar Nina Kooijman is toch wel de beep van de SP. Ja, dat maakt het wel weer uit. Dat zou Renske leuk vinden. Ja, ontzettend opportunistisch oetlul dat je bent. Nee, maar Renske is net getrouwd, man. Houd toch alsjeblieft op. Ben jij getrouwd, Nina? Nee, wat zeg je? Ben jij getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Nou, dat bedoel ik, zie je. Nee, nou in. Oké, dat kan nog uit. Ja, zo. Nee, goed. Laten we eens even over de veiligheid in Nederland, hè? Ja, laten we dat doen. Ja, nee, wat dus het geval is natuurlijk, je hebt een onderzoek ingesteld naar het draagvlak onder het gevangenispersoneel voor de bezuinigingsplannen van Fritje Teven. Nou, wat vonden ze ervan, Ine? Nou, ze vonden het niet zo mooi. Want, ja, nee, dat is een daverende verrassing. Nee, ik heb een kwart van het gevangenispersoneel momenteel al ondervraagd. Ja. Dus ongeveer ruim 2500 mensen hebben deze enquête ingevuld. Maar en Ine... voordat je je vrouw afmaakt, mag ik je gelijk eventjes... die mensen die verliezen mogelijk hun baan, toch? Mm-hmm. Maar is dat net zoiets als een enquête te houden in een hongerig Afrika... en zegt wie willen wat eten? En dan zeg je ja, 63% zegt ja. Ik bedoel, ja, natuurlijk zeggen die, zijn die mensen niet eens met bezuinigingen... waardoor ze hun baan verliezen. Ik bedoel, ja, dat is vragen naar het bekende weg. Nee, ik vraag ze niet alleen maar naar een baan. Oh. Ik vraag ze juist naar een deskundigheid. Deze mensen weten wat voor boeven ze in huis hebben en hoe je ermee om moet gaan. Ja, ja, ze zijn per definitie deskundigen op een vakgebied. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om daar goed naar te luisteren. Nou, wat hebben ze te vertellen wat er heel relevant is om nu te vertellen? Nou ja, ik ben nog mee bezig, maar de eerste uitkomst is al wel dat ruim 90% het niet eens is met de plannen van Teven om boeven eerder met een biertje op de bank thuis te laten zitten met een enkelband. Oh, de 90% zegt dat van de zeg maar bewakers in gevangenis, want dat kan helemaal niet met deze mensen. Nee, klopt. Ze zeggen ook van, joh, wij weten eigenlijk waar deze mensen voor zitten. Dat is niet voor een rolletje drop. Nee. Weet je, en ze zeggen ook van, ja, als je kijkt naar de verdere plannen van de staatssecretaris, dan gaat hij ook, schat hij ook de behandeling, de begeleiding. Er is geen werk, dus dat gaat ook op kosten van de gemeente strakjes. Dus ja, deze mensen horen gewoon niet thuis te zitten. Dan kunnen ze een handeltje, bijvoorbeeld als ze ooit verduistering hebben gedaan of drugshandel. Dat kunnen ze dan gewoon thuis weer. Dus de kans op recidive is vrij groot. En bovendien, als dat al niet zo is, dan zitten ze daar een beetje te niksen en te klootviolen. En dat biertje te drinken met een enkelbandje. Zou ik eens zeggen wat ik hiervan vind? Vinden jullie dat interessant? Ja, dat vind ik heel interessant. Ik vind het altijd interessant wat een oetlul ervan vindt. Kijk, wij hebben in Nederland een wetboek. Daar dien je aan te houden. En als je dat niet doet, dan dien je gestraft te worden. Oh, en ja, waarom word je gestraft? Nou, weet ik niet. Nou, omdat je iets verkeerd hebt gedaan. Oh, ja. En wat is je straf? Dat is boetedoening ten aanzien van de maatschappij. Dus ten aanzien van de mensen die zich wel aan die wet houden. Ja. En de enige manier om dat dus te bereiken is dus vrijheidsberoving. Ja, je kunt zeggen dat... Dat is iets wat je moet geven, omdat je iets verkeerd hebt gedaan. Een enkel bandje is geen vrijheidsberoving. Het enige wat je doet, is dat je nog steeds moeder de vrouw een setje kan geven als je wil. Alleen, ja, als er dan in de buurt iemand vermoord wordt, dan kunnen ze kijken op een GPS-systeem of je in de buurt was. Maar voor de rest kan je doen en laten wat je wil. Ja, hallo? Wat is dat nou voor straf? Dat is geen straf! Het is beide, want weet je, de gedetineerde zegt zelf ook van, joh, weet je, stel nou dat jij vastzit vanwege ernstige stalking of en je komt gewoon je slachtoffer, weet je, komt weer zijn dader op straat tegen. Dat moet je gewoon niet hebben. Deze mensen horen gewoon een straf uit te zitten en dat daarmee klaar. Wat ook vervelend is natuurlijk dat die teven zogenaamde hardliner is. En als hij bezuinigd moet worden, dan wordt hij verdomme nog slapper dan de gemiddelde PvdA-stemmer. Nou, het verbaast mij wel. Hij gaat rechtstreeks in. Zegt zijn eigen woorden. Ja, hij zei zelf ook, geen gevangenissen sluiten. Je moet mensen niet met een enkel bandje thuis. Hey, dus is daar, Manine, er zijn natuurlijk op het ogenblik wel meer politici die nog niet al te lang geleden een heleboel dingen heel stellig beweerden. En daar toch eigenlijk redelijk gemakkelijk van terugkomen. Oh, je bedoelt iedereen van de VVD? Ja, bijvoorbeeld. ik noem maar een zijstraat. Daar kijk ik nu niet zo heel erg van op. Nou ja, maar het is wel belangrijk om je woord te houden, vind ik, in de politiek. Maar als je moet bezuinigen, hoe moet dat dan? Ja, nou ja, niet zo. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er geen boeven meer in die cel komen en daadwerkelijk die cellen niet meer nodig zijn, daar is een andere manier voor. Hoe dan? En het is namelijk, wat hij bijvoorbeeld doet aan de andere kant is bijvoorbeeld de half open inrichtingen ook sluiten. Dus op het moment dat iemand normaal gesproken met een enkel bandje thuis zou komen te zitten in de plannen van Teven, zeg je nee, laten we in ieder geval die mensen nog een tijdje opsluiten en hen ook behandelen en begeleiden, zodat ze niet meer de fout ingaan op het moment dat ze vrijkomen. Daarvan weten we dat het werkt. Daarvan weten we ook dat ze, als ze vrijkomen, niet meer zo snel de fout ingaan. En wij willen uiteindelijk gewoon een veilige Nederland. Dan zou je dus moeten doen... Je zegt eigenlijk, we kweken zo minder boeven, zodat je op termijn minder gevangenis nodig hebt. Dat is eigenlijk wat ik hoor. Ja, maar gaan die gevangenisbewaarders weer eens lopen zaniken? Dat zij weer geen werk hebben. Het is wel een soort visuele cirkel. Nee, maar zij kunnen natuurlijk goed gebruikt worden voor die behandeling en die begeleiding. Laten we wel wezen, daar is natuurlijk genoeg werk in te doen. Hey, en er was er ook nog zoiets, een half verhaal over een beetje privatiseren, commerciële gevangenissen. Dat zou toch een oplossing kunnen zijn? Dat wij daarvan verlost zijn qua financiële huishouding. En dat er, maar je zegt nu twee woorden waar Nina natuurlijk een beetje week van die onderbuik wordt. Nina lijkt me een redelijke vrouw, dus als het nou zo opgelost kan worden... Maar dan gebruik ik niet het woord commercieel en privatiseren. Verzin iets anders. Wacht even hoor. Niet zo maatschappelijk gefinancierde instelling, penitentiaire instelling. Ja. Nou, laten we wel weten. Hij sluit alle gevangenissen bijvoorbeeld in de Veenhuizen. Ja. Hij heeft allemaal mooie gebouwen staan. Groningen is dat, hè? Die slaapt. Ja, daar sluit hij al die gevangenissen. Dat is echt een gok. En hij doet nu bijvoorbeeld een hele grote megabaaiers bouwen. En die doet ook nog geprivatiseerd aanbesteden. Dat is toch bizar? Ja, dat is bizar. Laat het wel wezen. Maar als ik het goed begrijp, kan je natuurlijk dan verkoop je dat hok in Veenendaal, of wat zei je nou, Veenhuizen. Verkoop je aan een private investeerder die daar een hartstikke gezellige commerciële baaiers van maakt. Dat lijkt me ook slimmer dan een heel nieuw gebouw te openen en een ander te sluiten. Maar dat neemt niet weg. Zou het niet handig zijn om gewoon die zooi te privatiseren? Zooitje van die huurlingen erin. Eerst minst of geringst te rammen met die knuppel. Nee. 20 man in de cel. Dat is niet slim. Nee, oh. laat ik dat uitleggen. Er is ooit onderzoek gedaan door het WBC. Wie is dat? Die heeft onderzoek gedaan van, hoe doet dat dan met bijvoorbeeld de centen? Levert het dat daadwerkelijk dan ook iets op? En dat is niet zo. Oh. Het is niet zo dat als je iets privatiseert of commercieel maakt, dat het dan ook daadwerkelijk goedkoper wordt. Wat wel de andere kant is, dat het heel veel risico's met zich meebrengt. Bijvoorbeeld dat je zieke boeven bijvoorbeeld niet meer behandelt, omdat het te duur is. Daarover gesproken, wat vind je nou van die gekke Volkskrant die een verslavingskliniek hebben geopend over het zomaar mogen openen van private, van allerlei instellingen? Heb je dat gelezen? Ja, heb ik gelezen. Is er ook geniaal, is dat toch? Jullie wel bekend. Die heeft al direct aan de bel getrokken. Ik denk maar dat je dat toch wel iets over mag. Ik begrijp je. Vind ik natuurlijk ook bizar dat dat zomaar kan. Wie vindt dat niet bizar dan? Nou nee, maar gewoon over privatiseren gesproken. Ik vond het wel grappig dat dat zomaar kon. En dat inderdaad, ik was het dus eigenlijk eens met de spreker die zei dat privatiseren niet altijd alles verbetert. Ja, precies. In dit geval. Hé, hey, weet je wat ik goed idee vind? Sorry, hè? Ons begrijpt Jan het niet. Hè? Dus we zijn zo weer bij je terug, hoor. Dus, over die vrijheidsberoving. Ja. Dat ze dus nu een plan hebben om meerdere mensen op één cel te zetten. Dat vind ik nou zo'n goed idee. Nee, maar echt. Denk je dat het leuk is? Dat je met zes man in een celletje zit. Een stukje zeep laten vallen. Nou, dat durf je dus niet meer. En dan heb je Bubba, die zie je twee keer douchen. Denk je, mijn Jopie, die gaat niet meer van zijn bed af, hoor. Nee. Ja, dat is toch juist leuk, dat er nog wat extra spanning zit erin, in dat hele verhaal. Niet meer. Ja, dat is toch niet handig, heren? Wat dan doen ze? Weet je, je zorgt ervoor dat je boeven dus met z'n twee op één cel zet. Het zijn geen lievertjes, want je houdt alleen maar, als je mensen met een enkel band thuis zet, de meest zware criminelen hou je over. Die zit je met z'n twee op één cel. Misschien ontstaat er wat moois. Wat zeg je? Misschien ontstaat er wel wat moois. Ja, nou, in het mooiste geval zou dat kunnen opbloeien, maar in heel veel gevallen blijkt het gewoon de agressiviteit in die cellen te doen toenemen. En je wil natuurlijk niet als gevangenisbewaarder dat het ook niet, dat het onveilige situaties zijn. Maar eigenlijk moeten we dus, iedereen moet een mooi celletje hebben. En lijkt me trouwens ook niet als gevangenisbewaarder dat ze dat aan het kontje bonken zijn als je dan de cel binnenkomt. Dat is dan je kan even kloppen met je wapenstok of als er een klein lintje uit de tralies hangt, dat je dan weet dat kan toch gewoon een signaal worden afgesproken of zo. Ah joh, je hebt gelijk. Oh, nee, je moet gewoon veilig zijn. En, veilig, condoomsverstrekking. Wat zeg je? Je bent voor condoomsverstrekking, voor meerdere mannen op een cel dan veilig. Veilig, ja, vind ik ook. Laten we gewoon ieder een eigen cel en gewoon een straf uitzetten. Maar wacht nou even, er moet toch wel bezuinigd worden? Hoe moet dat dan? Gewoon niet. Nou, ik heb een plan gedaan. Ik dacht het al dat je dat zou zeggen. Ja. En daar heb ik bijvoorbeeld gezegd, laat ik gedetineerden bijvoorbeeld in detentie ook meer werken. Kijk, vind ik ook. Vind ik ook, goed idee. Nou, kijk, dan zijn we het daar al. We hebben een heleboel wachtsnijpers, maar daar betalen we het systeem niet van. Je kan dat tuig toch van alles en nog wat laten maken. Oh, ja? Toch op. Je kunt toch ook dingen in elkaar schroeven. Ze zijn toch de misdaad ingegaan, dus zullen ze wel niet veel kunnen. Nou, maar dat is toch gewoon niet gek, eenvoudig. Dat is ook sociale werkplaats. Die mensen kunnen het ook met die dikke tong naar de hond. Ja, maar dat is wel gek, want tevenschap bijvoorbeeld. Ja. Het hele werk in detentie voor kortgestraften. Ja, ook zoiets. Dus dan zit je dus alleen maar op een cel, maak je niet nuttig en dan kom je straks vrij en dan heb je geen werk. Echt, allemaal niet zo. Goed, oké, allemaal aan het werk. Nog meer? Suggesties? Nou ja, wat nog meer? Nou ja, niet het sluiten van al die gevangenissen. Nee, maar dat ben ik met je eens. Ja, en die 15.000 rondlopende criminelen, dat lijkt me ook niet handig. Nee. Die kan je gewoon nu oppakken. Ja. Daar is nu genoeg plek voor. Ja, dan hoef je ook die gevangenissen niet te sluiten. Oh, en nog één ding zeg. Die politieacademies, dat schijnt ook waardeloos te zijn, hè? Had je ook over druk gemaakt. Een mooie boel is dat. Hij zit al 2 jaar bezig, die opstelte. Kunnen ze nog geen eens een behoorlijke agent opleiden? Nou, weet je, ik vind wel dat de minister, die heeft een beetje zitten slapen. We hebben meerdere keren tegen de minister gezegd, joh, er is een bende bij de academie, de roosters zijn niet op orde. De rozen? De roosters. En de examens, dus de agenten, die konden hun examens niet altijd maken. Dus eigenlijk is het ook niet zo raar dat wij denken, dat klopt ook eigenlijk wel, dat de meeste agenten heel goed in bekeuringen schrijven zijn, maar verder weinig zaken. Ach joh, laten we eerlijk zijn, Nina, als we heel eerlijk zijn, en dat klinkt cynisch, maar dat is gewoon eerlijk. Ja, als we heel eerlijk zijn. Agenten zijn tegenwoordig gelopen op straat om de staatskast te vullen en onze veiligheid als een worstwezen, joh. Het is een grote flitskast. Wat? Dat ze boetes moeten schrijven om, dat, in te komen, om die inkomenkas maar te vullen. Of die staatskas maar te bekken. Nou. Alleen wat ik wel, weet je, waar ik me wel eerder ook boos over gemaakt heb, nou, is dat ik vind dat die boetes wel een beetje aan de hoge kant zijn. En wat agenten nu wel doen, en die zeggen dat ook, van, joh, ze zijn zo hoog tegenwoordig. Ja, laten we ze dan maar een boete minder geven, bijvoorbeeld. Dan, bijvoorbeeld, dan schrijf ik wel uit dat je bijvoorbeeld geen kentekenen hebt. Maar dat ik wil plas, maken ze dan geen punt. Nou, bijvoorbeeld. Oh ja. Nee, nou, goed idee. Hey Nina, ga je lekker slapen, want het is hartstikke laat en je moet morgen het land nog redden. Ja, gaan we doen. Onwijs veel succes ermee. Heel leuk dat je bij ons was. Hele warme groetjes van de Oetlul. Ja, warme groetjes van de Oetlul, inderdaad. En, nou, en wat jullie rustig. Een hele fijne uitzending. Ja, gaan we. Dankjewel, Nina. Doei. Ja, dag. Dag. Het Haags geluid. De Panter gaat niet meer geld uitgeven en fuck Rutte. Dagboek van de liefdespanter. Van premier Rutte moet ik optimistisch zijn en meer geld uitgeven. Mijn korte antwoord op deze zienswijze: dikke lul voor je, Rutte. Haha, ik ga helemaal niet meer geld uitgeven, Rutte. Ik ga minder geld uitgeven en schulden afbetalen en sparen voor de barre tijden die misschien wel of misschien niet komen, maar waarop ik dan in elk geval goed ben voorbereid. We zijn juist in deze ellende verzeild geraakt, Rutte, doordat iedereen veel te veel geld heeft uitgegeven. En niet alleen zijn eigen geld, maar ook geleend geld, waarover je veel rente moet betalen. Zoveel dat er niks meer te consumeren valt, tenzij je nog meer leent en dan maar hopen dat je de staatsloterij wint, plotseling een topbaan krijgt of je een ver familielid je fortuin nalaat. Want anders kom je nooit meer van je schulden af met je consumeren. In een goede analyse door Jonathan Witteman in de Volkskrant van zaterdag zegt José Bloemer, en dat is een economisch psycholoog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen: in macro-economische zin zou het goed zijn wanneer we meer geld uitgeven. Maar micro-economisch is het door alle omstandigheden verstandig ons geld in de knip te houden. Mensen kunnen binnen afzienbare tijd wel hun werk of huis kwijtraken. Dan is het beter reserve op te bouwen. Verstandige taal. En nog beter is te leren leven met de nieuwe realiteit. Of een nieuw normaal, zoals Rick Pieters, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Tilburg, het omschrijft. Rutte heeft gelijk dat hij de Nederlanders wat meer vertrouwen maant. Maar het is de vraag of meer vertrouwen leidt tot meer consumptie, zegt Pieters. En in de nieuwe normale situatie zullen we misschien andere dingen belangrijker vinden dan spullen en inkomen. Vrienden, buren, de voetbalvereniging. We zullen niet meteen met z'n allen in gescheurde trui gitaar gaan spelen rond een houtskoolvuur op het strand. Maar het kan zijn dat we eraan gewend moeten raken dat het economisch iets minder gaat. En zo is het. Nu alleen Mark Rutte nog. Mafkees. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen 0112 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is: de politie is geen sterke arm, maar een slap vlerkje. Nou, hij mag vreemd van zijn honoria. Hij is weer opa geworden, maar heeft wel de bevalling gemist. Hij kan zijn huis en de straatstenen niet kwijt en hij gaat failliet. En nu hebben ze ook nog eens zijn idee voor het koningslied gejat. En misschien gaat hij naar Las Vegas. Hoog tijd voor een update van de enige echte zanger des vaderlands, Dries Roelvink. Een hele goede dag, Dries Roelvink. Hi, goedenavond jongens, daar zijn we dan. Ja, hey Dries, luister eens. Van al het geweldige nieuws dat ik van je gelezen heb, dit was het meest mysterieuze ding. Je schijnt een neef te hebben en die heeft het ooit nog gedaan met Elizabeth Taylor en... Nou mag je misschien optreden in een hotel wat vroeger het Las Vegas Hilton was. Ja, dat zijn toch wel de verhalen, Jan. Ja, hè? Mooi, man. Nou, ja. Dat vind je niet. Leg eens uit. Hoe zit dat? Maar het is nog waar ook. Dat is niet te geloven. Ja, ja. Nou, begin eens bij die neef. Nee, dat is dus mijn neef, Henry Wijnberg. Hè. Die heeft dus, we praten wel over 1978, geloof ik. Dat mag ik hopen wel, ja. Een jaartje verkering gehad met Elizabeth Taylor. Toen is hij hier naartoe gekomen. Onze hele familie mocht haar ontmoeten. Ik kan me dat nog vaag herinneren, want ik was nog jong. Maar in ieder geval, ze kwam in het Hilton met mijn neef. Ja. Nou, dat was natuurlijk voor de familie Roelvink een hele eer, hè. Toen hebben we er ontmoet. Nou, hartstikke leuk. Maar je mag nu optreden in Las Vegas. Ja. Kijk, ik heb ze natuurlijk ietsje overtrokken. Maar in ieder geval wat hij zegt, een compagnon van hem, die... bemoeit zich vaak met, en nou komt hij, het voorprogramma in Las Vegas Hilton. Ja. En nou heb ik hem die clip gestuurd van een Engels liedje van mij. Toen zegt hij, nou Dries, hier nou ga ik een serieuze poging doen om jou misschien met drie liedjes in een voorprogramma van iemand in het Hilton te krijgen. Eén momentje, Dries. Eén momentje. Kijk, ik ken jou toch van... Ik kom eraan. En dan wordt het zoiets van... Yes, I come erin. Ja, maar nou hoor ik meteen al dat jullie dat liedje niet beluisterd hebben... en de clip niet bekeken hebben. Nou, vertel eens even dan. Ja, want het kan zijn dat we even gemist hebben. Je hebt wel gesnapt, hoor, nu. Ja, nou, inderdaad, sorry. Dan moet je straks na de uitzending even op je gemak... Dries Roelvink, YouTube, I know. Oh, kan je een klein stukje doen, I know? Ja, I know dat ik Jan Roos ken, dus... Nee, maar je hebt dus een liedje, het heet I Know... en dan mag je met nog 2 liedjes, 3 liedjes dus... in het voorprogramma van een enorme ster staan in Las Vegas. Nou, dat is inderdaad wel... dat je denkt, moet ik dat nou doen voor 3 nummers naar Las Vegas? Nou, lijkt me toch wel. Oh, dat dacht ik wel. Ja, dacht ik ook wel. Alle sterren lopen daar rond, Dries. Ja. Dan lijkt me het mooiste als ik daar ben, dat wij dan nog contact hebben. Bij de echte Janne, Dries vanuit Las Vegas. Ja, lijkt me goed. Nee, dan gaan we zeker even bellen. Wil je dan een tijger ook? Een witte? Of ik het met een tijger doe? Nee, ben je dan in de Las Vegas of dat je ziet daarmee... Het zou mij trouwens helemaal niks verbazen dat jij Pamela het ook met Anderson. Een tijger doet. Hé, Pamela Anderson, die is ook met Hans Klok daar geweest. Oh ja, wacht even. Zo was het met hem, hè? Ja, is dat ook niet wat voor jou? Zo'n heerlijk blond stuk gewoon erbij, podium? Die er ook nog even bij, misschien. Ja, dat zou misschien nog wel iets extra's geven. Hey, ja, Dries, het is er niet weer voor gratis in het Hilton, hè? Want je zit nog steeds met je huis. En je moet elke maand 1800 ballen storten in die bodemloze put van je. Nou. Bedoel, je krijgt er dan wel geld voor het Hilton-verhaal, hè? Of is het weer liefde werk aan papier? Is er? Ja, hij kan er nog om lachen, maar het is zonder huis in de pers. Zijn ex, Lucien, woont nog in Landsmeer, of heet het hok. En daar staat een huis van Dries, dat kan hij niet kwijt. En dat kost hem 1800 pietermannen per maand. Kan je dat wel bij elkaar zingen, Dries? Dan kun je aan de straatstenen niet kwijt, dat huis. Nee, je moet wat wissen. Komt dat omdat de ex-konijn van jou er nog in woont? Ja, nou, inderdaad. Ik zal je eerlijk zeggen, Jan, of beide Jan en Jan. Zeg maar. Die huizen die... Nou, als ik nou om de hoek ga kijken, daar staan ze te koop voor 40.000, 50.000 euro minder. Dus ik heb de hoop opgegeven. Ja. En we hebben het ook inderdaad, want dit was een beetje oud nieuws, uit de verkoop gehaald. Oké, dan. Oh, lekker. En nou dan, zit je er een paar huurders bij? Dan ben ik dus typisch de lul om gewoon elke maand die hypotheek nog een aantal jaren te blijven betalen. Jezus, en dat is dan maar niet anders. Dan wil ik naar Las Vegas meer geld ophalen. Ik kan die vrouw niet zelf even aan de bak. Ja, die doet het best. Maar god, een vrouw alleen kan dat moeilijk opbrengen. Je weet het nou eenmaal, als je gaat scheiden, dan moet je voor je ex zorgen, zoals het in Nederland. Je bent ook een nette jongen ook verder ook gewoon. En dat doet wel eens pijn. Ja. Dat doet wel eens pijn. Maar ja, ik heb er maar aan te voldoen, jongens. Hey Dries, je bent ook weer genaaid met het Koningslied, niet? Nou zeg, ja, wat een zeikstreek, wat een waardeloze zeikstreek van het Nationale Comité Inhuldiging dat ze die U-Bank weer pakken. Ja. Makkelijk! Nou, dus ik had het eerst het lied. Nou, dat is dan koninklijk goedgekeurd. We sturen het op naar de RVD. De RVD zegt, we laten het aan Maxima en Alexander horen. Ik denk, nou, dat zal toch niet. Zal wel. Nou, dan krijgen we een mailtje terug van de RVD. Ja, ze hebben geluisterd. Je mag beelden gebruiken van Alexander en Maxima en de kinderen. God, wat aardig. Nou, dan denk ik, ik ben al eind op weg. Voor de clip toch, hè, bedoel je? En, ja, voor de clip. Precies. Dus in mijn clip zitten de beelden van Alexander. Originele beelden, Jan. Nou, dan gaan we een paar weken verder. Dan komt meneer Weijers, die zegt, er moet dus een koningslied komen. Ja. Ik zeg, een koningslied? Is dat al? Dat hebben we toch al? Nee, maar dat moet toch wel door John Eubank gemaakt worden. En, een makkelijk scheidmelodietje heeft die gozer weer met drie pingels op een piano. En heel Nederland ligt weer vlak. Ja. Vervelende zeikliedjes van die Eubank. Getverdemme. Terwijl je dus al een koninklijk goedgekeurde originele Roelvink heb staan, hè? Het is nog niet te hard. Voelen jullie met me mee? Ik voel je pijn, hoor. Ja, Dries, je wordt gewoon gepakt door die hoge heren uit Den Haag. Heb je dat nummer ergens staan? Moeten we het even draaien dadelijk? Heb je dat nummer ergens? Ja, dan krijgen we John Eubank. Ja? Ja. Die komt met een melodietje waar iedereen van zegt, dat kennen we al. Ja, dat kennen we al. Heeft hij gejat, die vuile jatmaus. Er zijn nog een zootje bekende zangers bij elkaar. Nou, dat moet het koningslied worden, maar we hebben het nog niet gehoord. Nee. En waarom stond jij niet bij die bekende zangers, Dries? Ja, dat heb ik natuurlijk geweigerd. Echt waar? Ben je wel gevraagd? Ze hebben het wel gevraagd. Oh, dat wel. Jij zei, we kijken het maar, doekie voor het bloeden hoef ik niet. Ik heb mijn eigen lied en dan gaan ze daarna vragen van, doe je daar ook nog aan mee? Nee, dankjewel. Nee, wat een huft het, jongen. Dries, jongen, we voelen met je mee. Trouwens, over voelen gesproken. Ben je nog steeds gelukkig met Noria? Ja, nog steeds, ja, inderdaad. Ja, nee, we lazen namelijk dat zij het goed vindt dat jij af en toe vreemd gaat. En we vroegen ons af, hoe heb je dat gelapt? Dat ze dat goed vindt. Nou, dat heb ik meteen al gemeld. Oh, meteen heb je geweld. Je zegt, Honoria, schat, ja. Ik hou van je. Maar af en toe moet papa de prop misschien ergens anders afknallen. Nou, ik heb meteen gezegd van, stel je nou eens voor dat ik een zijstapje zou maken. Ja. Hoe denk je daar dan over? Nou, zeg ze, oké, ik weet zo'n beetje met wie ik in zee ben gestapt. Ja. Stel je nou eens voor, er gebeurt iets. Dat hoeft niet meteen einde huwelijk te betekenen. Oh, dat is fijn. Dus hoe vaak heb je hem al ergens anders in gepropt? Dus ik dacht, die hou ik. Ja, je hebt gelijk. Ja. Maar even antwoord op vraag van Ina. Hoe vaak, Dries? Nee, nog niet. Ik ben nou, dat toch op, joh. Wat een vuile leugen. Zo kan ik het ook, ja. Nee, ik mag met van mevrouw vreemd gaan, maar ik doe het niet, hè. Jullie willen me nou iets opdringen, maar we kennen jou als een dubbel gespierde tijger met een gele zwembroek. Dus ik bedoel... Dries, je hebt die puddingbugs toch al lang al leeggeschoten op van alles en nog wat. Nou, op, man. Nee. Je moet niet liegen tegen je vriend, hè. Nee, maar weet je wat het is? Als iemand zegt, dat kennen jullie absoluut ook, als iemand zegt, dit mag je doen en doe maar, dan ga je het niet doen. En als iemand zegt, dit is verboden... Nou, ik denk dat Jan Roos, die zit vol gas en dit is bezijn. Nee, dat heeft zin ook niet Jan Roos, Jan Roos heeft ook een bepaalde reputatie in Bergen opgebouwd, maar daar ga ik nu niet over praten. Nou. Nee, doe dat maar niet, Dries, want dan luistert van jullie. Ik weet van niks. Hé, Dries, niks zeg hoor. Dat hebben we afgesproken dat je niks over zou zeggen. Hey, dat is een lieve man. In Bergen wordt gezegd, Jan Roos is een lieve man. Maar als ik hem op camera zie, dan denk ik, jezus, hij komt wel eigenwijs over. Ja, maar in mijn hart ben ik een schatje, Dries. Weet ik. Je was ook op mijn huwelijk, Jan, en die beelden heb ik teruggezien. En jij was de enige die dwars door de ambtenaren heen met een microfoon Ja, natuurlijk, jongen. Ik doe gewoon mijn werk. Was jij bij het huwelijk van Dries en Honoria? Ja, ik was op dat huwelijk. Heb jij dan ook gehoord dat ze tegen hem zei, Driesje, je mag vreemd? Nee, dat hebben ze thuis gedaan. Daar was ik ook bij, hoor, maar dan had ik geen camera aan. Ik dacht dat het eten was. Ja, dat was mooi, hè. Die ambtenaar die jullie toen ging trouwen, toen stapte ik gewoon voor zijn neus met die microfoon in zijn bakkers. Ja, zo gaat het toch. Waar jij ook bij was, Jan, is dat Joop van Tellingen, die niet meer onder ons is... Nee. Ach, God, daar een fles champagne omgooide. Ja, toen had ik hem op zijn kanus geslagen. Dat had ik niet moeten doen. Ja. Ach, ja. Mooie herinneringen, Dries. Nou, Dries, hartstikke bedankt. Op mijn tweede huwelijk mag je ook komen, Dries. Was het je tweede huwelijk, toch? Onze Janne, dus dat gaat nog goed bij jullie steeds. Ja, gaat lekker. Hey, was je tweede huwelijk waar ik was, toch? Die andere gozer gebleven die ook Jan heette. Die was ook zo vervelend. Hoe heette die ook weer? Die is eruit gerot. Oké. Goed. Ja, nee, hey, maar Dries, op mijn tweede huwelijk kom je ook, toch? Ik ben erbij. En kom je zingen? Ik hoop dat je me blijft steunen en het Koningslied een keer draaien, maar ja, dat zal wel niet. Nee, als je het voor me hebt, waar is het dan? Dan draaien we direct meteen. Ja, dat kan je allemaal opzoeken, jongens. Ja, opzoeken, Dries. Nee, dan gaan we het vandaag... Dan gaan we het vandaag nog draaien op Radio 1. Krijgen we weer 5 centen. Komt helemaal goed. Nou, dan gaat hij, hoor. Ja, we zetten hem gelijk aan. Dag, Driesje. Doei. Hey, Dries. Hey. Van wachten worden beloond. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dat onze politie er niet meer voor ons is, maar voor het vullen van de staatskas, dat wisten we al een tijdje. Maar man, wat is het een failliet instrument. Een vrouw uit Rotterdam, waar haar hele bedrijf was leeggeroust, zag dat er iMac in een kansenwijk in 020 was. Ja, en via een appje kon ze dus het adres zo doorgeven aan de politie. En wat deden ze, denkt u? Nou? Helemaal niks. Oh. Nou ja, na heel veel uren en gedoe en aangiftes en vertraging hebben ze toch even aangebeld daar bij thuis. En, maar ja, volgens de bewoner had hij geen gestolen computer in huis. Nee, joh. En daarmee basta. Nou, dat is toch een nijver stukje speurwerk, of... Dus bel gratis 0800-112 en geef je melding over de stelling van vanavond. En die stelling is, de politie is geen sterk arm meer, maar een slap vlerkje. Ja, alle lijnen zijn bezet, maar blijf het rustig proberen. Want waarom niet? We hebben nog zeker een minuut of 9, je komt vast aan de beurt of niet. En dan heb je pech gehad. Jan, take it away. Hi Patrick, hi. Hallo, echte jongen. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een goede stelling. En ik ben me al een tijdje bewust, hoor, van die... Van die flapdrollen bij de politie. Sinds dat gevalletje in Pernis. Weten jullie dat nog? Ja, er werd een man gemarteld en die jongens durfden met z'n tweeën niet naar binnen. We vonden ze eng, omdat ze allebei een pistool hadden. Juist. Hey, trouwens, over flapdrollen gesproken. Die beurswatcher van jullie. Ja, dat was ook een flapdrol. Ja, dat was een flapdrol. En daar wou ik eigenlijk aan toevoegen. Jan. Ja. Nee, die andere. Die oude. Zeg, geen lekker kapper nou. Mag ik jou één advies geven? Nou, probeer het eens. Waar je wel wat aan hebt. Doe maar gewoon voor jezelf even uitzoeken wat het beste is. Want in deze tijden, in deze wereld, is er maar één die voor jouw belangen opkomt. En dat ben jij zelf. Dat vind ik ontroerend. Mooi. Patrick, bedankt voor deze lieve levensles. Ik dacht, er komt nog een bedreiging uit of zo. Ja, nee, ik vind het heel erg. We gaan het hier ook bij laten, want het kan niet beter meer worden. Dankjewel. Dankjewel, okay. Patrick. Mazzel. Wat een geleuter. Hey, Thijs weer. Hey, Thijs. Hey, echte Janne, goedemorgen. Hey, Thijs. Hey, ja. Ik ben zo blij met mijn t-shirt, hè. Mooi, jongen. Dat ik ben blij dat, dat je er blij mee bent. Ja. Ik ben gewoon nog een keertje in om het te melden. Hey, wat ik een beetje mis, hè? Is Jasper de Grote nog, of niet? Die komt over twee bellers. Ja. Oh, over twee tellen. Oké, okay, dan wil ik hem in ieder geval de groeten doen. Ja. Oh, leuk. Dat doe ik. Ja. Ja. Wil je nog een plaatje aanvragen ook? Is iemand jarig? En Zonneveld zeker ook, of niet? Wie? Zonneveld, met zijn cookie dent. Nee, Zonneveld, nee, die hebben we tijd niet gesproken. Ik denk dat hij weer in de TBS-kliniek zit. Oh ja, dat is wel lachen, ja. Hey, even kijken. Oneens met de stelling. Oké, okay, oh. Dag. Wat? Nee, nee. Wat een geleuter. Ja, Niels zit er toch naast, jongen. Hey, Niels. Hey, Niels. Hey, ik ben er toch weer vanavond. Ja, mooi, hey, jongen. Gezellig. Ja, hey, die drie vrol vind ik het. Ik vind het is op zich een aardige peer, maar het valt me altijd op in de interviews voor jullie en in andere interviews. Hij moet altijd, het eerste wat hij zegt, is zijn eigen video promoten. Dat vind ik altijd zo irritant. Ja, ja, ik kom eraan. Ja, ik denk dat Dries heeft een lange en moeilijke traditie van weinig platen verkopen. Een hele kleine stukje wat we net draaiden van die... Ik vond wel gaaf. Ik vond wel gaaf. Heel slecht. Nee, ik vond wel gaaf. Ja, maar niet eens dat eigenlijk. Want als je dan tegen hem zegt dat hij in het programma niet geweest is, dan moet je altijd weer verkondigen dat hij gewoon niet... Dat die daar niet bij wilde zijn. Dus ja, mooi, hè? Dat klopt, ik zo raar. Nee. Maar Jan Heemskerk? Ja. Ik wil je feliciteren met jouw prachtige collega, want die heeft me vandaag toch mooi van Gouden naar Den Haag verhuisd. Zeg maar. Goed zo. Je broertje neem ik aan. Dus. Mazzel. Ja, dat klopt inderdaad. Hé, wacht even. Ja. Dat... Wat een geleuter. Hé, hey, Jaapie. Goedendag. Hoe is het, jochie? Goed, met jullie? Ja, dat is lang geleden, man, hé. Ja. Ben je getrouwd? Ben je getrouwd? Heb je vriendin? Nee, ja, toch? Nee, verder niks nieuws, maar ik dacht, ik bel weer een keer in. Fatsoenlijke stelling deze keer, dus... Oh, ja, wat leuk, hè, Jaap. Hè? Nou, vertel eens even, wat zijn jouw ervaringen met de sterke arm van de politie? Hè? Hele slechte. Oké, okay, vertel eens. Ze hebben gewoon een verkeerde prioriteit. Bijvoorbeeld in ieder geval boetes schrijven en drugs. Want ik heb meerdere keren een aangifte gedaan van inbraken en dat soort zaken. En diefstal, en doen ze niks mee. Maar laatst kwamen ze wel met 10 agenten en 3 auto's om 11 uur 's avonds aan de deur om te controleren of er een wietplantage zou zijn. Bij jou? Bij jou, ja. Ja. Voor de tweede keer. Ja. En waar, joh? Ja, nou, dan wijzen we wel kunnen vertellen dat er bij jou geen wietplantage is. Nou, maar dat hebben ze blijkbaar zien ze dus met een of andere warmte zoeken. Dat er bij jou heel veel gestookt wordt. Anonieme tip. Hè? Anonieme tip. Ja, jongens, dames en heren, echte Janne luisteraars, jullie gaan toch niet voor de grap dat het Jaapie erbij bij nee, halen. Nee, dat vind ik ook een beetje onaardig. Een ontzettende rolstreek. Dat doe ik niet meer. Ik zal je zeggen, sterkers vertellen. 30% van de mensen die nu in de gevangenis zit erin als gevolg van de opiumwet. Volgens gegevens van justitie zelf. Ja. En daar liggen de prioriteiten van de politie bij met op drugs en op boetes uitschrijven. Ja. Niet op inbraken. Om bijvoorbeeld nog steeds lopen 8 op de 9 verkrachters lopen nog vrij rond. Zo is het, Jaap. Nog onopgeloste roofovervallen, inbraken enzovoort. Doen ze niks mee. Nee, doen ze niks mee. Drugs en boetes. Het is een de nuttige toevoeging aan onze stelling. Bedankt, Jaapie. Dankjewel. Wat een geleuk. Leed, hè? Ja, Roos. Iemand die nu al... Ja, nee, ja. Dat is de bekende. Ja, Roos, moet je nog mest hebben? Ja. Moet je hebben? Mest? Nee, je moet gelijk, deze moet je gelijk wegdrukken. Oh. Wat een geleuk. Wat zei je dan? Moet je nog mest hebben? Nee, dat is die doodsbedreiger. Oh. Oké, okay. Dirk! Hey jongens. Hey Dirk, hey. Hey. Ik ben toch zo blij dat mijn goede vriend Nieuws naar Den Haag is verhuisd. Nou, kom maar voorstellen. Leuk, hè? In mijn mooie stadje. Oh, wat naar jouw mooie stadje? Den Haag, mooie stad, achter de duinen. Ja, ik heb niks tegen Den Haag. Wat een leuk. Ik heb echt niks tegen Den Haag, maar als Nieuws kan... Hannes! Nou. Hannes! Hannes. Hannes is een heigert. Hannes? Theo! Zonneveld. Ja. Oh, jezus, dat hangt niet, hoor. Zonneveld. Hoe is het nou, een kukenet-reclame? Hé, wanneer wordt die Roosje eigenlijk opgenomen? Hé, welke bedoel je? Ja, die jongroos natuurlijk. Hé, hoe is het? Oh, ja, we dachten net dat je zelf in de TBS weer zat, joh. Nee, joh, daar laat ik een Roos over. Hoe gaat het met je, Zonneveld? Ja, joh, gaat goed, joh. Ja, echt waar? Ja, natuurlijk wel. Wil je nog reageren op de stelling? Ja, je hebt gelijk in die stelling. Oké, nou hartstikke bedankt. Je hebt gelijk ook, Zonneveldje. Wat een goed Zonneveld, hè. Je verspilt nooit veel woorden aan. Je hebt gelijk, huppakee, en weer nou, als je heel veel spoorwoorden uitspreekt, dan dondert ze gewitter uit je kaart. Ah, geeft dat ook. Theo er nog? Theo? Ja, ik ben er. Kom maar door, jongen. Hey, ik wil de groetjes doen van De Wereld Draait Door. Want daar heeft Jan Heemskerk ooit gezeten, tegenover Theo Maas. Wel heel lang geleden, hoor, we het nou over hebben. Ja, dat is heel lang geleden. Hé, wat was jij toen boos, man? Ja. Ja, dat was echt, want ik kan je er niet iets bij voorstellen dat die Patricia Pai toch een beetje uitgezakt is en zo. Nou, weet je, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar ja, ik heb gewoon manieren, dat is mijn ding. Ja, en dan, ja, dan ga je niet... Theo toch ook? He, nee. Dus Theo had gewoon een beetje bier op, man. Ja, precies. Nou, binnenkort, grappig genoeg, sta ik ergens samen met hem in een theater. Die ook een lommelul heeft, Jan Roos uit Bergen. De groetjes van Koen en Hanneke, Jan Roos. Geef me niet elke week de groeten van je ouders? Ja, ik weet het niet. Ik zit, Jan Roos, ik zit nu met je ouders in de hot tub. Het is heel gezellig. Dit is toch heel erg? Ja, dit is natuurlijk wel heel droevig. Ja, dat is hartstikke nou, we zijn klaar mee. Ja, god. Ja, Peter, meer ja, nog? Ik weet het niet. Goedenavond, allebei. Beste mannen. Ja, wat politie betreft, politie hebben wij gewoon niet in Nederland. Daar hoef je geen zorgen, politie hebben we niet. Nou. We hebben wel pornoschrijvers en flitsers. Ja, die zijn er wel. Ja. En die doen hoge kwaliteit. Ha, laffe pornoschrijvers, laffe flitsers. Maar politie hoef je niet te bellen, want die hebben we ook niet. Ja, maar spreekt absoluut niet. Ja, hartstikke goed. Ja. Wat een geleuter. De achteraf vind ik het dan weer zo'n stelling van, denk je, die reacties, je verwacht er toch meer van. Ja, joh, dat hele volk moet je niet aan het woord laten. Jawel. Volgende week is Daphne de Boer hier te gast. Dat is de vriendin van Talita van de Zon. Je weet wel, dat is dat meisje wat door de zoon van Gaddafi onzedelijk is waarschijnlijk ergens 6 voet onder de... Dankjewel bij de echte Janne en tot volgende week. Bye. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Zit ik tot mijn nek in de aandelen. Wat voor aandelen? Oh, daar heb ik geen idee van. Ik zit in beleggingsfonds. Ik zou eens moeten kijken wat ze allemaal hebben. Ah, dus we hebben hier een beurswatcher die niet eens kan vertellen waar hij zelf in belegt. Mijn pik valt eraf. Nou ja, zo beleg ik wel. Net als dat jij misschien iedere maand een vast bedrag op je spaarrekening schuift. Schuif ik iedere maand een... Hey, Kampermans! In de crisis, man! Spaar of een spaar? Nee, jongen.